6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 11 januari. De Russische oppositieleider Navalny staat vandaag voor de rechter in een zaak die hij zelf heeft aangespannen. En het aantal coronadoden is nog altijd zorgelijk, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. In december zijn er volgens de WHO wereldwijd zeker 10.000 mensen gestorven aan corona. Veel minder dan tijdens de piek van de coronapandemie. Maar het zijn er eigenlijk veel te veel, vindt de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros. Die roept overheden op om toezicht te houden op de verspreiding van corona en te zorgen voor vaccins en behandelingen. Ook in Nederland ging corona vorige maand flink rond. In de week voor kerst steeg het aantal virusdeeltjes in het rioolwater naar recordhoogtes. De VN-veiligheidsraad wil dat de Houthi-rebellen in Jemen onmiddellijk stoppen met hun aanvallen op schepen in de Rode Zee, staat in een resolutie die de Veiligheidsraad heeft aangenomen. Daarin staat ook dat de rebellen een vrachtschip moeten laten gaan dat ze in november kaapten en dat in Jemen in een haven ligt. De 25 bemanningsleden worden gegijzeld. In de Veiligheidsraad stemden 11 van de 15 landen voor de resolutie. 4 onthielden zich, waaronder Rusland en China. De Houthi-rebellen noemen de resolutie een politiek spelletje. De 12 provincies vinden dat de landelijke overheid meer moet doen tegen stikstofuitstoot in natuurgebieden. In een gezamenlijk stuk schrijven de provincies dat ze niet langer de verantwoordelijkheid willen dragen voor het leeuwendeel van de stikstofopgave in Nederland. Dat meldt Trouw. Minister Van der Wal zette 1,5 jaar geleden de provincies aan het werk bij het oplossen van het stikstofprobleem. Maar volgens de provincies is een landelijke aanpak effectiever. De stikstofuitstoot moet in 2030 met de helft zijn gedaald. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft voor het eerst de handel in beursgenoteerde bitcoinfondsen goedgekeurd. Daardoor wordt het voor beleggers makkelijker om de cryptomunt via een vermogensbeheerder aan te schaffen. De cryptowereld was al maanden in afwachting van goedkeuring. Tot nu toe was de Amerikaanse toezichthouder terughoudend. De tweede marathon op natuurreis is bij de vrouwen gewonnen door Marijke Groenewoud en bij de mannen door Evert Holwerf. De wedstrijden waren gisteravond in Noord-Laren. Ook de eerste marathon, dinsdagavond in Winterswijk, werd gewonnen door Groenewoud. Gisteravond won ze met overmacht de eindsprint. En ook bij de mannen gisteravond won Holwerf de laatste sprint in Noord-Laren. Het weer in het midden en zuiden van het land eerst zonnig. In het noorden al kans op motregen of sneeuw. In de loop van de dag in het hele land meer bewolking. De temperatuur stijgt dan naar 0 tot 5 graden. Morgen is het grijs, op enkele plaatsen met wat motregen. En dan wordt het een graad of 4. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een tijd lang was onduidelijk waar Alexei Navalny zat, maar hij is nu weer terecht en staat vandaag naar verwachting ook weer voor de rechter. De Russische oppositieleider heeft namelijk een proces aangespannen omdat hij graag de Bijbel wil kunnen lezen in zijn cel. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, waarom wil hij dat zo graag? Nou, hij wil in ieder geval het recht hebben om zelf te kiezen wat hij leest. Navalny heeft al eens een keer eerder dit aangekaart. Toen ging het niet om de Bijbel, maar om de Koran. Hij zei van, ik wil gewoon de Koran kunnen lezen. Maar dat wordt mij moeilijk gemaakt, omdat dat moet worden gecontroleerd op mogelijk extremisme. En dat geldt voor in feite alle religieuze literatuur. Hij zegt, ik mag hier niet het Nieuwe Testament hebben en niet een boek met psalmen. Dat moet kennelijk ook allemaal worden gecontroleerd. En dus is hij naar de rechter gestapt en moet het Hoge Rechtshof zich gaan uitspreken over zijn fantasy literatuur in zijn bezit te hebben. Gaat het hem dan echt, denk jij, om het lezen van die Bijbel of gaat het om iets anders? Nee, dat is natuurlijk een voorwendsel. Hè? Maar iedere gelegenheid die Navalny heeft om ergens zich binnen te dringen in een rechtbank, om in conclaaf te gaan, om via een videoverbinding contact te maken met de buitenwereld, die grijpt hij aan. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen weken en maanden ook al gezien. Hè, er loopt in feite nog steeds een rechtszaak in Vladimir, notabene in de provincie Vladimir, waar hij lange tijd heeft vastgezeten in een strafkolonie. Van waar die is overgeplaatst. Maar niettemin, die zaken moeten worden afgehandeld. Een daarvan heeft hij inmiddels verloren. Dat ging over de interne regelgeving in de strafkolonie. En een tweede is net deze week verdaagd naar 2 februari. Dat gaat dan ook over de interne regels en over het feit dat hij lange tijd geen brieven kreeg in zijn cel. Je zou denken, waar gaat het over? Maar voor hem is dat belangrijk, omdat hij via een videoverbinding dus contact kan maken met de rechtszaal, met de wereld. Daar zijn mensen, daar zijn vrienden, daar zijn collega's, journalisten, fotografen, heel belangrijk natuurlijk. En die kunnen via die videoverbinding ook rechtstreeks met hem contact maken en zelfs praten. Dat hebben we gisteren ook kunnen zien. Ja, en dat ontzeggen ze hem dus blijkbaar niet, terwijl ze hem eigenlijk natuurlijk het liefst uit beeld misschien wel zouden willen houden. Ja, nou, het punt is dat zijn procedures voor. Hè. Kijk, als je in Rusland een officiële brief richt aan een instantie, dan is die instantie verplicht om daarop te antwoorden. Of ze dat nou willen of niet. En hier geldt een beetje hetzelfde. Ja, Navalny is naar de rechter gestapt over de situatie in zijn gevangenis. Het ging toen over de eerste keer dat hij in die gevangenis, in die strafkolonie zat, terwijl hij volgens hem daar al niet meer had moeten zitten, maar in een andere gevangenis had moeten zitten, omdat hij in afwachting was van zijn overplaatsing naar een andere kolonie, waar hij dus nu zit. En in plaats daarvan zat hij dus in die strafkolonie. En kreeg hij ook nog eens een keer eenzaam arrest opgelegd, eenzame opsluiting opgelegd. Dus daar is hij, daar komt hij al tegen in het verzet. En dit zal niet de laatste keer zijn dat we dit van hem gaan zien natuurlijk. Nee, dus hij gebruikt die rechtszaken wat dat betreft. En dat lukt hem ook, ja. Ja, absoluut. Ja. Zoals ik zei, gisteren zagen we beelden van hem vanuit de rechtszaak in de provincie Vladimir. Hij kon iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Mensen konden hem wat vragen stellen. En dat is zijn manier om dat isolement te doorbreken. Want hij is natuurlijk overgeplaatst naar een enorm afgelegen locatie. Waarschijnlijk in de hoop om hem daarmee verder te isoleren. Maar Navalny, hij is natuurlijk ongelooflijk bekend wereldwijd. Iedereen maakt zich zorgen als hij een tijdje uit beeld is. Gaat vragen stellen waar hij is. En dat maakt ook dat het heel moeilijk is in feite ook voor de Russische overheid, de Russische autoriteit, om hem echt helemaal te isoleren. Ja, je zegt ook, hij probeert op deze manier ook met de buitenwereld te communiceren. Zijn advocaten, die lopen wel gevaar, is gebleken al. Er zitten blijkbaar ook sympathisanten in die rechtszaal. Wat voor risico lopen deze mensen allemaal, die advocaten, die sympathisanten? Nee, die advocaten, dat is natuurlijk een verhaal apart. Dat is heel bijzonder, omdat 3 advocaten van hem zijn gearresteerd op verdenking of op beschuldiging van samenwerking met een extremistische organisatie. Ja, de organisatie van Navalny is bestempeld als extremistisch. En die advocaten die hebben misschien informatie van hem overgebracht naar de buitenwereld. Nou, dat wordt hun nu ten laste gelegd. Dus dat maakt meteen het heel risicovol voor wie dan ook die plaats wil innemen, die hem wil verdedigen. Maar het is ook risicovol voor mensen die inderdaad bijvoorbeeld aan de rechtbank komen. Hè. We zagen net voor het eind van de jaarwisseling dat verschillende mensen en ook een paar journalisten zijn gearresteerd na een rechtszaak of na een vonnis in een rechtszaak tegen een dichter die 7,5 jaar kreeg gevangenisstraf. Zonder enige aanleiding zijn die mensen opgepakt. Een daarvan heeft inmiddels meer dan een maand gevangenisstraf gekregen. Dat maakt dat iedereen die ook zelfs die rechtszaken bezoekt op zijn hoede moet zijn. Dankjewel. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Bij Op1 ging het over Ecuador, waar veel chaos is door bendegeweld. Antropoloog Teun Voeten ging ooit undercover in een drugskartel. Het zijn keiharde criminelen, zei hij. Ik zou het eerst geen bands willen noemen, eerder criminele organisaties. Bands klinkt een beetje alsof er een paar schoffies zijn op een straathoek. Het zijn narco-terroristische criminele organisaties met internationale tentakels. Ze willen een ruimte voor zichzelf creëren, een niche, waarin ze straffeloos kunnen opereren. De antropoloog vertelde ook dat het geweld voor Ecuador volkomen onverwacht kwam. Ik denk ook dat het land, omdat het altijd zo vredig is geweest, dat ze er nooit op voorbereid zijn. En bijvoorbeeld Colombia is altijd al gemilitariseerd geweest, Mexico ook. Maar ik denk dat Ecuador zich heeft laten verrassen, de staat heeft zich laten verrassen door dat opeens die handelsroutes heel snel gewijzigd zijn. Want kijk, criminelen zijn hyperflexibel. Als er om 9 uur 's morgens iets gebeurt, gaat de grens dicht of een nieuwe wet. En dan om 9:15 hebben ze een nieuwe tactiek. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de SOA-zelftesten. Die zijn vanaf deze week in de supermarkt te koop. Bezoekjes aan de kliniek of huisarts zijn dan niet nodig. Of toch wel? Hanna Bos is arts infectieziektebestrijding van SOA AIDS Nederland en heeft twijfels bij het nieuwe product. Het kan inderdaad via zo'n thuistest. Maar dan zou ik zeggen, ga naar een betrouwbare aanbieder die je ook een goed advies geeft. Want zomaar zo'n testje uit het schap trekken, dan weet je eigenlijk helemaal niet welke SOA en waar. En misschien moet je wel andere SOA's testen. Die testen, wat ik begreep, ligt er alleen maar voor gonorreu en chlamydia. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere SOA's. Bijvoorbeeld HIV of syfilis. En voor hetzelfde geld is het voor jou belangrijk om niet alleen je urine te testen of je vagina, maar misschien ook je anus of je keel. Maar Bos zag ook voordelen in de zelftest. Kijk, feit is wel dat het goed is dat het stigma op SOA eraf gaat. Want er zijn toch een hoop mensen die zich schamen voor dit soort dingen. En dat is echt niet nodig, maar ook eigenlijk schadelijk. Hè? Dan, dat zou misschien betekenen dat je niet de zorg gaat zoeken die je nodig hebt. Dus dat het stigma op dit soort ziektes, dat moet echt minder worden. Maar of dat de beste manier is om het nou in de winkel te leggen, daar hebben wij zo onze twijfels bij. Het gebeurt steeds vaker dat ambtenaren zich publiekelijk uitspreken tegen het beleid van de regering. Zo deden ambtenaren bijvoorbeeld mee aan protestacties van Extinction Rebellion. Zege van der Wal, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, zei in Nieuwsuur dat hij dat geen goede ontwikkeling vindt. Je creëert ook een zekere maat van onveiligheid, potentieel. Als je maar voortdurend buiten de deur iets anders gaat roepen dan wat intern de beleidslijn is. De collega's weten dan op een gegeven moment ook niet meer en bestuurders ook niet van ja, kan ik nou nog wel rekenen op mijn ambtelijk apparaat hier? En het is toch de omgekeerde wereld als bestuurders draagvlak voor ambtenaren zouden moeten gaan zoeken. En voor beleid dat gewoon democratisch met elkaar is afgesproken. Ambtenaren moeten juist intern kritisch zijn, volgens Van der Wal. Ik zou zeggen, gebruik je gezond verstand. Wees intern maximaal kritisch waar dat kan en moet. Zie ook, ja, tegenspraak leveren als een onderdeel van ambtelijk vakmanschap. Echt als een competentie die je moet ontwikkelen. Want door slimme tegenspraak bereik je potentieel een hoop. Maar op deze manier zou je ook wel eens je eigen glazen kunnen ingooien. En dat was gisteravond op Radio en TV. Well, I saw you with your hands above your head, spinning around, trying not to look down, but you did and you fell hard on the ground. Then you stumbled around for a good 10 minutes, and I said I'd never seen anyone look so dumb before, and you laughed and said I still know how to turn you on, though. You're the only one who drags me kicking and screaming through fast things. You're the only one who knows exactly what I mean. Forgot to tell you this, like that time when I forgot to tell you about the scar. Remember how uncomfortable that made you feel? See, you're not what I expected, but you're the only one who knows how to handle me, and you're such a great kisser, and I know that you agree. And you're the only one who drags me kicking and screaming. Forgive me for that time when I put my hand between your legs and said it was small, 'cause it's really not at all. I guess there's just a part of me that likes to bring you down just to keep you around, 'cause the day that you realize how amazing you are, you're gonna leave me. And you're the only screaming through fast jeans. You're the only one who your head spinning around, trying not to look down, but you did and you fell hard on the ground. You're the only one, Maria Mena. Diarree rukt op door klimaatverandering. Dat kopt het AD vanochtend. Als het bijvoorbeeld meer en harder gaat regenen, kan de riolering overlopen, afvalwater in het milieu terechtkomen en zo worden dan virussen, bacteriën en parasieten verspreid, zegt een onderzoeker in het AD. Ook stijgende temperaturen kunnen problemen veroorzaken. Sommige ziekteverwekkers overleven daardoor langer buiten het lichaam. Vooral kinderen, ouderen en zieken zijn kwetsbaar voor diarree. En bij kinderen onder de 5 is het wereldwijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Met meer dan 500.000 sterfgevallen per jaar. Het vaste energiecontract is terug van weg geweest, schrijft het FD. Uit cijfers van toezichthouder ACM blijkt volgens de krant dat alweer bijna de helft van alle Nederlanders een vaste prijs voor energie betaalt. Begin vorig jaar was dat nog een kwart. De leveranciers boden toen ook niet of nauwelijks vaste contracten aan. Nu weer wel, onder meer omdat consumenten een hogere boete krijgen als ze het contract opzeggen. Daardoor lopen energiebedrijven minder risico. En consumenten vinden het vaste contract ook weer aantrekkelijker nu de energieprijzen een stuk lager zijn. De Belastingdienst lijkt volgens de Telegraaf mogelijk onterecht belasting te heffen over geld op betaalrekeningen. Zo'n 2 miljoen Nederlanders moeten belasting betalen over geld dat ze vorig jaar verdienden met bijvoorbeeld spaargeld. Maar nu blijkt dat sommigen ook vermogensbelasting betalen over geld op hun betaalrekening, terwijl die helemaal geen rente oplevert. Deskundigen vragen zich af in de Telegraaf of de Belastingdienst spaar- en betaalrekeningen zo juridisch wel op één hoop mag gooien. En de experts verwachten dan ook rechtszaken. En de roep om een brug naar Amsterdam-Noord wordt steeds groter. Daarover schrijft het Parool. Op en onder het IJ zijn er op dit moment grote problemen met het openbaar vervoer. Er rijdt geen metro door een overstroomde tunnel. Een pontstijger is defect. En er zijn 5 elektrische ponten uit de vaart genomen. Verkeerswethouder Van der Horst zegt hard te werken aan een brug. Maar ja, daar moet je bij de Amsterdammers nu niet mee aankomen, ziet het Parool bij het Centraal Station, waar honderden mensen tevergeefs op een pont wachten. Het is altijd wat met die KUT-ponten, zegt een van hen. Iedere ochtend staan we daar als haringen in een ton en nu vaart hij helemaal niet. In Pakistan is de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de verkiezingen van februari. Voor oppositiekandidaat en oud-premier Imran Khan lijkt een terugkeer in de politiek de komende jaren niet mogelijk. Hij staat definitief niet op de lijst. Correspondent Aletta André vanuit India. Aletta, waarom mag Khan inmiddels nu definitief dus niet meedoen aan die verkiezingen? Ja, nou de reden is dat hij is gedisqualificeerd van deelname aan de politiek, omdat hij veroordeeld is in een corruptiezaak voor de komende 5 jaar. Maar zijn celstraf in diezelfde zaak, in diezelfde veroordeling, was opgeschort. Dus daarom probeerde hij zich toch in 2 kiesdistricten kandidaat te stellen. Dat werd afgewezen. Daar ging hij weer tegen in beroep. Maar nu is dat beroep ook afgewezen. En de data om verder in beroep te gaan, dat is voorbij. De verkiezingen zijn op 8 februari. Dus er zijn geen opties meer voor hem. Maar ja, zijn campagne voeren zou sowieso moeilijk voor hem zijn geweest, want hij zit al maanden in de gevangenis. En hoewel die zelfstraf in die corruptiezaak dus werd opgeschort, werd hij daarop meteen gearresteerd in een andere zaak rond staatsgeheimen. En toevallig kreeg hij deze week borgtocht in die zaak, maar op dezelfde dag, nog voor hij de gevangenis kon verlaten, werd hij weer gearresteerd vanwege een andere zaak. Geweld dat afgelopen mei door zijn supporters werd gepleegd. Die braken toen tijdens een protest het hoofdkwartier van het leger binnen. En ondertussen is deze week ook een nieuwe corruptiezaak begonnen. Dus er lijkt nog niet echt een einde aan de rechtszaken voorgaande. Vooruitzichten zien er niet heel erg rooskleurig uit. En geldt het alleen voor hem? Of zijn er misschien ook andere politici die uitgesloten zijn van die verkiezingen? Nou, er zijn heel veel politici die zich kandidaat proberen te stellen, die zijn afgewezen. Maar vooral binnen zijn partij, de PTI, is het opvallend dat meerdere andere hoge partijleden, ook voormalige ministers uit zijn regering, die zijn ook afgewezen als kandidaat. En wat helemaal opvallend is, dat oud-premier Nawaz Sharif zich wel meteen kandidaat mocht stellen, terwijl hij in 2017 al voor de rest van zijn leven werd gedisqualificeerd van de politiek in Pakistan, ook vanwege corruptiezaken. Hij zat daarop jarenlang in ballingschap in Londen om aan de gevangenis te ontsnappen. Maar vorig jaar keerde hij terug en sindsdien wordt hij voor de een naar de andere oude zaak die nog tegen hem liep vrijgesproken. En deze week schafte het Hooggerechtshof ook de levenslange disqualificaties af. En maakte zo de weg vrij voor zijn kandidaatschap. Maar het is dus wel heel opvallend dat de kiescommissie dit in zijn geval al had goedgekeurd, nog voordat dit wettelijk mogelijk werd gemaakt. Dus dat geeft wel wat brandstof aan de aantijging van Gaans partij dat de kiescommissie niet geheel neutraal is. Nee. Gaan heeft, hij heeft een grote groep aanhangers, hè, die in het verleden al dus makkelijk de straat op gingen. Je had het over die protesten begin vorig jaar. Hoe reageren zij? Opvallend kalm. Het klopt dat Gaan nog steeds heel populair is. In eerdere polls van eind vorig jaar, peilingen, bleek wel dat hij, als hij mee zou mogen doen, best wel eens zou kunnen winnen. Maar het wordt nu ook steeds moeilijker voor hem gemaakt om met zijn supporters te communiceren. Eerder stuurde hij voortdurend videoboodschappen via sociale media, waardoor zij werden aangemoedigd de straat op te gaan. Maar nu zit hij in een zwaar beveiligde gevangenis. En ook zijn supporters naar eerdere protesten best wel heel hard aangepakt, gearresteerd. Veel andere partijleiders hebben ook zaken tegen hen lopen. En er zijn veel voormalige parlementsleden van zijn partij om deze reden zelfs uit de partij gestapt. Dus het leiderschap is nogal afgezwakt, waardoor supporters ook veel kwetsbaarder zijn en niet zo gauw de straat op zullen gaan. En dat hij nou niet meedoet, wie maakt dan nu de beste kansen op de verkiezingsoverwinning? Is dat dan waar je het net over had, Nawaz Sharif? Ja, Sharif. Dat is absoluut Nawaz Sharif. Hij was al meerdere keren premier. En het feit dat hij kon terugkeren vorig jaar met de zekerheid dat hij niet in de gevangenis belandde, ondanks dat al die zaken nog liepen tegen hem. En dat zijn partij hem al kandidaat-premier maakte lang voordat dit officieel mocht. Nou, daaruit blijkt wel dat hij ook de steun heeft van het machtige Pakistanse leger, dat echt veel invloed heeft altijd op de verkiezingsuitkomst. De PTI van Gaan is niet helemaal uitgeschakeld. Ze hebben nog wel veel kandidaten, ook die wel in hoge beroep alsnog mee mogen doen. Met name in een noordelijke provincie. Maar ja, voor het premierschap hebben zij geen serieuze kandidaat. En het wordt waarschijnlijk Nawaz Sharif. Dankjewel. Correspondent Aletta André. Ze waren torenhoog favoriet en ze maakten het waar voor eigen publiek. Bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn pakten de Nederlandse teamsprinters goud. Frankrijk werd in de finale verslagen door Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en slotrijder Jeffrey Hoogland. Hancock sprak Hoogland. Kan je nou nog blij zijn met weer een titel? Ik was hier wel heel blij mee, ja. Waarom? Ja, uiteindelijk goede finale gereden. Ik denk dat we allemaal precies hadden gereden wat we hadden verwacht in deze omstandigheden. Het was best heftig. Dus dat maakt dat wij gewoon heel tevreden zijn met de tijd en dus de titel, denk ik. En dus de manier waarop je die titel gehaald hebt? Ja, we hebben gewoon ontzettend goed weer laten zien dat we de sterkste zijn nog steeds. En dat zo vroeg in het jaar, hè? Want meestal is het dan nog geen sprake van absolute topvorm. Ja, maar je kan nu ook niet meer slecht zijn, toch, richting Parijs. Dus ik denk ook dat het nog niet een absolute topvorm is, maar zeker gewoon heel goed. Uiteindelijk willen we in Hongkong, als we Australië tegenkomen, eigenlijk een... Dus op een wereldbeker of een Nations Cup wedstrijd? Ja, daar willen we eigenlijk een flink op de kop geven, zeg maar. Dus dat gaan we zien. We zijn nu goed al onderweg. Is dat een doel om die Australiërs, de grote concurrent, voor de Olympische Spelen een tikje te geven, zodat ze ook mentaal een stukje teruggeslagen worden? Ja, dat is in elk geval mijn doel. Ik weet niet wat de rest heeft gezegd, maar in principe is dit volledig in stijgende lijn met de planning van vorig jaar. WK, kilometerrecord, EK, op naar Hongkong. En dan nog een keer knallen en spelen met z'n allen. Ja. Je eigen vormpeil, het klinkt als dat je daar ook tevreden over bent. Ja, ik ben ontzettend tevreden waar ik nu sta. En first round is een beetje rommelig voor mij. Maar zeker weer helemaal gecorrigeerd in de finale. En we gaan nu in principe... Ik ben nu geplaatst voor de Spelen ook. Nu gaan we in principe met ons drie focussen richting Parijs. Met deze vorm op dit moment... als we verder naar dit EK kijken. Nee, je gaat nog sprint rijden, je gaat nog keirin rijden. Wat kan er? Ja, wordt even weer een zoektocht, denk ik, voor mezelf. Ik denk dat ik goed 2 jaar niet op het sprintpodium nu heb gestaan sinds de Spelen. Ook bewust dat stapje terug gedaan. Dus voor mij is puur het doel om nu weer mee te vechten in dat niveau. En weer die sprintervaring op te doen. Ik denk dat keirin is altijd goed mogelijk en kan altijd goed als je gewoon hard gaat rijden. Maar ik laat me eigenlijk vooral verrassen dit EK. Ik vind dat ik er nu netjes voor sta en ga zien wat het wordt. Zei Jeffrey Hoogland. Bij de vrouwen was er op de teamsprint brons voor Nederland. In de strijd om plaats 3 werd Polen verslagen. Was dat het maximaal haalbare voor Kira Lambrink, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet? Kira Lambrink. Ja, nee. Moest lang nadenken. Ja. Als we kijken naar de overall tijd die we met z'n drieën rijden, rijden wij gewoon 2 keer in PR. Dus ik denk dat we dat echt moeten meenemen, dat heel goed was. De tweede rit zitten we echt gewoon dicht bij de rest. De finale is wel weer ietsjes verder weg. En als ik dan kijk naar mijn eigen prestatie, dan denk ik wel echt dat dat beter kan en beter moet. Maar ja, dat zat er vandaag niet helemaal in. Hoe kijk jij ernaar? Hetzelfde als Kira. De tweede keer denk je van, hey, we zitten nu 14e er vandaan, dus we zijn weer een stukje dichterbij. Uiteindelijk is het nu in de finale is bijna een seconde, hè, van goud. Is het toch weer, gaan de Duitsers toch weer een stuk harder? Waar ze het vandaan halen dan ineens? Ik heb geen idee. Wat dat betreft zitten we dan nog steeds ver weg bij hun. En moeten we echt een tandje erbovenop doen om daar weer een beetje in de buurt te komen. Ja, want jullie willen zo graag dat gat dichten, hè, met de absolute top. Hè, met hier Duitsland, Engeland en internationaal zijn er nog wel een paar landen die daar ook zitten. Hoe ga je dat dan doen? Ja, we zitten nu een beetje vast op de 3e plek en internationaal op de 4e plek. Dus dat is natuurlijk net niet waar je wil zitten. We willen gewoon richting dat goud. Ik vind wel inderdaad wat Kira al zegt, we hebben wel 2 keer PR gereden. Dus dat laat wel zien, er zitten wel echt vorderingen in. En ook gedurende de dag vond ik dat we er steeds beter in kwamen. En de puntjes op de i kwamen steeds beter erop. Maar ja, het moet gewoon alsnog sneller en technischer kon het ook iets beter. Dus ja. Daar moeten we gewoon nog aan werken. Oké, okay, formuleer eens heel kort het doel voor het komend jaar. Sneller worden. en wij moeten gewoon internationaal het podium op. Dus sneller worden en technisch nog beter. En wat kan er dan in Parijs als het allemaal goed gaat? Podium. En als laatste hoorden we Steffi van der Peet, tussendoor ook nog Hetty van der Wouw. En we begonnen dus met Kira Lambrink. Het is 6:53. Teddy Swims brak vorig jaar door met Lose Control en ook zijn nieuwe nummer is lekker soulful. De Door gaat over het verbreken van een giftige relatie. Altijd goed voor mooie nummers leiden. En dan heeft Teddy Swims blijkbaar een bron om uit te putten, gezien de geweldige titel van zijn album I've Tried Everything But Therapy. Baby, that ain't for me, that ain't for me. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Er moeten landelijke maatregelen komen tegen de uitstoot van stikstof, zeggen de 12 provincies die volgens Dagblad Trouw niet langer alle verantwoordelijkheid willen dragen. Minister Van der Wal zette de provincies aan het werk bij het oplossen van het stikstofprobleem. Maar volgens de provincies moet dat landelijk worden geregeld. Wereldwijd zijn er in december tenminste 10.000 mensen aan corona gestorven, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Veel minder dan tijdens de piek van de coronapandemie, maar de WHO vindt het nog veel te veel en roept overheden op om waakzaam te zijn. Een helikopter van de VN is in Somalië na een noodlanding aangevallen door strijders van Al-Shabaab. Aan boord waren 7 mensen. Een van hen is ontsnapt. Een ander die probeerde te vluchten werd doodgeschoten. De andere 5 zijn gevangen genomen. En Nederlandse musea hebben vorig jaar een topjaar gedraaid. De museumvereniging denkt op basis van het gebruik van de museumjaarkaart dat er in totaal zo'n 30 miljoen mensen naar een museum gingen. Ongeveer evenveel als in het recordjaar 2019. Toch zijn er ook geldzorgen, onder meer omdat de kosten flink zijn gestegen. Het weer in het midden en zuiden van het land eerst zonnig. In het noorden kans op motregen of sneeuw. En in de loop van de dag in het hele land meer bewolking. De temperatuur stijgt vandaag naar 0 tot 5 graden. En er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er was een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Afrit Dordrecht Centrum en Knoop het Klaverpolder staat 3 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Ster. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Veehouders moeten ieder jaar hun stallen laten keuren op brandveiligheid. Dat heeft landbouwminister Adema besloten. Ieder jaar gaan ze gemiddeld zo'n 140.000 dieren dood door stalbranden. Jeanette van der Ven is portefeuillehouder gezonde dieren bij de landbouworganisatie LTO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die maatregel? Op zich zat dat wel in de pijplijn. We hebben natuurlijk al heel lang geprobeerd om het aantal stalbranden en dus het aantal dierlijke slachtoffers te verminderen. Daar zijn we heel ver in gekomen, maar op een gegeven moment zien we dat er een einde komt aan ons poldermodel. En de Raad voor Onderzoek en Veiligheid heeft ook geconcludeerd dat het belangrijk is dat de overheid meer regie naar zich toetrekt. Dus dat hebben ze nu ook gedaan. Maar dat er dan jaarlijks gekeurd wordt, wat vindt u daarvan? Wij zijn wel voor een keuring. Vanuit de verzekering is het bij heel veel bedrijven al verplicht. Iedere 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de stalgrootte. Een jaarlijkse keuring kan beslist wat toevoegen. We hebben wel zorgen over de frequentie. Is het uitvoerbaar? Zijn er de handjes om het te doen? En voegt het veel toe omdat de situatie op het bedrijf wel regelmatig verandert, maar niet ieder jaar. Dus daar zit onze zorg vooral. Maar is dan de zorg dat het niet lukt om die keuring te doen? Of is de zorg dat dat een belasting is voor boeren? Beide. We kijken natuurlijk altijd naar het rendement ook. Hè, van, als je maatregel toepast of invoert, levert het op wat je ervan verwacht. We hebben ook wel twijfels van, gaat een jaarlijkse keuring meer toevoegen dan een keuring ieder twee jaar bijvoorbeeld. Maar op zich is het, als ik het heb over belasting voor boeren, ja, er komt iemand even langs. Als het in orde is, is het in orde, toch? Als het in orde is, het in orde. Het is wel weer een lastenverzwaring, want er hangt wel een uitgebreid registratiesysteem aan vast. En de kosten zijn voor de boer. Dus dat komt er wel bij. Het is wel lastenverzwaring voor de boer. Ah, oké. Okay. Welke maatregelen nemen veehouders allemaal om de stal brandveilig te krijgen? Bij nieuwe stallen zie je heel vaak dat er gekeken wordt naar meer brandwerende materialen gebruiken. Het echt apart houden van de ruimte waar elektrische apparatuur in staat. Bij bestaande stallen is dat een stuk lastiger. Vanuit LTO zetten we heel erg in op communicatie en bewustwording. Dus onder andere van zorgen dat de stallen schoon zijn, zo min mogelijk stofophoping, geen werkzaamheden in de stal waar elektriciteit vrijkomt. Maar we zien ook dat de verschillende uitdagingen op het boerenerf, zoals maatregelen voor milieu of maatregelen voor dierenwelzijn, soms niet matchen met maatregelen om de brandveiligheid te vergroten. En dat komt maakt dat? Het zo'n lastig probleem. Nou, als je kijkt voor maatregelen voor milieu, hebben een heleboel bedrijven geïnvesteerd in een luchtwasser. Er komt ook bij heel veel bedrijven steeds meer elektronica in de stallen. Je kan denken aan een melkrobot, een voerrobot. Nou, die zijn niet per definitie brandveiliger. Omdat er meer elektriciteit in de stal komt, heb je dus meer brandgevaar. Zo'n luchtwasser die gaat door heel de stal heen, het luchtafvoerkanaal. En daarmee hef je eigenlijk de compartimentering tussen de verschillende afdelingen op. Dus dat maakt het zo'n complex probleem. Anne Hilwers is voorzitter van de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze verplichte keuring van stallen die de minister dus voorstelt, ieder jaar? Ja, een hele goede ontwikkeling. We zijn heel blij dat de minister besloten heeft daar echt mee door te gaan. En het advies van de onderzoeksraad op te volgen. Ja, want was het nodig volgens u? Ja, zeker. Kijk, stalbranden is een probleem wat we maar gewoon niet onder controle krijgen. Vorige week nog, hè, weer 50.000 kippen dood. Niet alleen komt het veel voor, maar het leed wat die dieren overkomt op dat moment. Dus stikken, levend verbranden of bezwijken aan verwondingen. Het is een gruwelijke dood waar we zoveel mogelijk moeten doen om dat te voorkomen. En dat kan met zulke keuringen lukken, denkt u? Ik denk in ieder geval dat het een belangrijke stap is. Ten eerste is het inderdaad gewoon ieder jaar even stilstaan bij de brandveiligheid. En dat verhoogt ook natuurlijk de urgentie en de bewustzijn van de boer van wat speelt er eigenlijk, wat kan ik doen en hoe kan ik het verbeteren. Dus ik denk dat het enorm kan helpen. Maar wat ik mevrouw Van de Ven van de LTO ook hoor zeggen is dat sommige andere maatregelen juist weer inwerken tegen de brandveiligheid. He, dus heeft het net over de luchtwassers, over de compartimentering die daardoor anders is. Wat denkt u daarover? Ik ben het daar helemaal mee eens. Wakker Dier die strijdt al sinds 2015 tegen de luchtwassers. Het is absoluut bekend dat die dingen het veel gevaarlijker maken in de stal. Niet alleen omdat het dus inderdaad verschillende delen van de stal met elkaar verbindt. Want je moet je voorstellen, het is een soort luchtschacht boven alle ruimtes die dan allemaal naar één centraal technisch groot apparaat gaan, wat ook nog eens een keer brandgevaarlijk is. Maar dat is ook helemaal gevuld dus met fijnstof en allerlei gevaarlijke meststoffen. Dus dat is in mijn ogen een levensgevaarlijk ding waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Maar wat kun je daartegen doen? Nou, één ding is dus het niet verplicht stellen vanuit de overheid, maar milieuregels op een andere manier doorvoeren. Kijk, zo'n luchtwasser is wat je noemt een end-of-pipe solution. Dus eigenlijk laat je alle gassen gewoon ontstaan. Je stopt veel dieren in de stal en dan zet je eigenlijk op het eind een stop erop en dan zuiver je de lucht. Het is natuurlijk veel beter om te zeggen minder dieren in die stal. Of iets doen aan die, ontwikkeling van die mestgestallen, geur en stoffen in de stal. Ja. Welke maatregelen zijn er nog meer nodig die nu niet of niet overal worden toegepast? Nee, een hele andere belangrijke is die compartimentering die al voorbij kwam. Dus dat is zowel van de technische ruimtes, want ja, daar zit heel veel elektra. En dat als het misgaat, gaat het vaak daar mis. Maar een andere is ook gewoon een letterlijke beperking aan de hoeveelheid dieren die in één stal of in één brandcompartiment gehouden mogen worden. Ja. Op dit moment kan het gewoon nog voorkomen dat er in één brand, bijvoorbeeld, dat hebben we eerder gezien, 130.000 kippen doodgaan. Dat is absurd. Dus daar, door dat op te knippen en dat veiliger te maken, voorkom je in ieder geval dat als het misgaat, er niet zoveel dieren de dupe zijn. Mevrouw van der Ven van de LTO, is dat mogelijk? Nou, dat is heel lastig, omdat een grote brand met veel dieren is vaak een varken- of een pluimveestal met een luchtwasser. Dus dan kan je de compartimentering doen, maar dan zegt mevrouw heel terecht, dan is die luchtwasser in feite de beperkende factor. Waar we als LTO samen met de dierenbescherming en de Bond van Verzekeraars en de brandweer nog steeds wel heel erg mee bezig zijn achter de schermen zijn. Preventieve maatregelen, dus een vroegtijdige detectie in je stroomcircuit om te kijken, gaat er binnenkort ergens kortsluiting ontstaan? Dat kun je vaak al van tevoren aan zien komen. Dat wordt nu volop getest en ontwikkeld. Dat is nog niet helemaal praktijkrijp, maar daar zijn we volop mee bezig. En we zijn ook volop bezig om manieren te onderzoeken om, als er eenmaal brand is, hoe kunnen we die brand zo snel mogelijk blussen. Dus met verschillende blussystemen in de stallen. Ook nog niet praktijkrijp, maar daar zijn we wel druk mee bezig. Omdat we denken dat het enerzijds het voorkomen van de brand is, het vroegtijdig bestrijden van de brand, naast de keuringen die de minister heeft ingestoken. Dank u wel, Jeanette van der Ven van de LTO en Anne Hilhorst van Wakkerdier. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het ontwijken van belasting door multinationals is al jaren een doorn in het oog van overheden. Nieuwe internationale belastingregels moeten dat voorkomen. Amerikaanse multinationals veranderen nu hun bedrijfscultuur om toch weer minder belasting te betalen. Dat zeggen Nederlandse belastingadviseurs. Een van hen is Jeroen Schmidt, partner bij adviesbureau PwC. Goedemorgen. Goedemorgen. Die nieuwe internationale belastingregels, hoe zouden die ervoor moeten zorgen dat multinationals minder belasting gaan betalen? Nou, het idee achter die regels is dat elk bedrijf in de wereld dat een omzet heeft van meer dan 750 miljoen euro, dat een bedrijf in elk land minimaal 15% belasting betaalt over de boekwinst. En doen alle landen daar mee? Er zijn 138 landen in totaal die zich hebben gecommitteerd om mee te doen. Nou, niet al die landen gaan uiteindelijk de regels ook invoeren. Maar wel een groot gedeelte ervan. Dus de verwachting is, en dit jaar hebben 30 landen ongeveer het ingevoerd. En het idee is dat volgend jaar nog een hele hoop landen dat invoeren. En uiteindelijk dat het toch wel richting de 90 à 100 landen gaan die dat gaan invoeren en daaraan mee gaan doen. Ja, en de bedoeling is dan dus eigenlijk uiteindelijk dat je nergens meer terechtkomt in een land waar ze dat niet hebben, zodat je overal dat moet betalen. Ja, het idee erachter is dat toch doordat landen zoals Nederland dan bijvoorbeeld bij gaan heffen, als er winst is gemaakt in een land waar te weinig wordt betaald, dat het land dan denkt van, hé, nu gaat een ander land over mijn winstbelasting heffen, laat ik dat dan zelf maar gaan doen. Dus dat het tarief ook omhoog wordt gebracht naar 15% in dat land. Ja. Dus Nederland hoort tot de 30 landen die zich hier nu aan gecommitteerd hebben? Ja, dat klopt. De Europese Unie is wat dat betreft voorloper. En de Europese Unie is een zogeheten richtlijn uitgevaardigd 2 jaar geleden, op grond waarvan alle staten in de Europese Unie het dit jaar moeten invoeren, of zouden specifiek om uitstel moeten vragen, wat een paar kleinere lidstaten hebben gedaan. Ja. Ja. Maar bedrijven zijn net mensen. Ze proberen zo min mogelijk belasting te betalen. En blijkbaar zijn die multinationals daar ook al mee bezig dus. Ja, voor Europese bedrijven is dat niet mogelijk. Die kunnen eigenlijk nergens naartoe, want die zijn onderworpen aan deze belasting. Voor een aantal landen, met name Amerika, daar is de wetgeving niet ingevoerd. Ze hebben wel meegedaan aan de onderhandelingen. Ze hebben zich ook gecommitteerd om het in te voeren. Maar met de huidige politiek in Amerika is dat heel moeilijk om de wetgeving die gemaakt is door de OESO, de voorbeeldwetgeving, om die door het parlement heen te krijgen in Amerika. Dus dat gaat nu niet gebeuren. En als de heer Trump volgend jaar aan de macht komt, gaat dat zeer zeker niet gebeuren. Nee. Dus daar hebben de bedrijven een ander speelveld. Die kunnen nog kijken wat ze wel en wat ze niet willen in feite. Want ze kunnen zich er dan echt aan onttrekken? Ze kunnen zich daaraan onttrekken. De wetgeving is gelaagd opgezet. Dat is allemaal erg complex, maar het komt er in feite op neer dat een Nederlands bedrijf die kan over de winsten heffen van zijn dochters, de winsten van zichzelf, maar ook over de winsten van zijn moeder en van zijn zustermaatschappijen. En dat laatste stuk, daarvan is de invoering uitgesteld tot in ieder geval 2025... En voor landen met een hoger nominaal tarief, hoger dan 20%, tot in ieder geval 2026. En dus dat betekent dat als een Nederlands bedrijf een Amerikaanse moeder heeft, dan kan er niet over worden geheven. Dus wat een Amerikaans bedrijf kan doen, is ervoor zorgen dat de dochters die worden gehouden door een Nederlands bedrijf, een Nederlandse dochter van haar, dat die worden overgebracht rechtstreeks naar Amerika of zo. Ja. Dan vallen ze niet meer onder de wetgeving tot 2026. Dat is dus ook wel een risico voor Europa. Daar zit een bepaald risico in dat je een achterstand hebt. Kijk, er zijn bedrijven die dat doen. Het is lang niet elk bedrijf in Amerika dat het doet. Maar wat u al zei, bedrijven zijn wat dat betreft mensen, of ze worden geleid door mensen. Ja. En belasting is een kost. Dus je ziet dat sommige bedrijven dat toch doen. Ja. En er is eigenlijk niks tegen te doen, tegen dit soort ontwijking? Nee, er is niks tegen te doen. In ieder geval niet op basis van deze wetgeving. Nee. En ik zou ook niet zo snel weten hoe je het anders zou moeten doen. Nee, precies. Als ik eerlijk moet zijn. Nee. Dus het is het hopen dat op termijn bijna alle landen zich erbij aan gaan sluiten. Alleen dan werkt het. Ja, en dat de uitzondering dat Nederland, als voorbeeld Nederland, niet kan heffen over de te lage belasting van moeders en zusters, dat op een bepaald moment die uitzondering dat die wordt dat die afloopt. Zodat dan krijg je weer een level playing field. Ja. Ja, een gelijk speelveld. Ja, dank u wel. Ja. Jeroen Smit. Sorry. Geef niet. u gaat waarschijnlijk de hele dag met dit soort termen om. Dank u wel, Jeroen Smit van PwC. Criminelen gebruiken steeds vaker flitspoeder uit zwaar vuurwerk, schrijft de Volkskrant. Uit cijfers van de Nationale Politie blijkt volgens de Volkskrant dat het aantal explosies en pogingen daartoe met 716 incidenten vorig jaar is verdrievoudigd ten opzichte van 2022. Voor de coronacrisis waren vooral handgranaten populair onder criminelen om te intimideren, meestal zonder dat die echt tot ontploffing werden gebracht. En nu gaat het dus vaak om flitspoeder uit vuurwerk, volgens de Volkskrant waarschijnlijk omdat criminelen dat fijne grijze mengsel met een grotere explosieve kracht dan buskruid relatief makkelijk kunnen bemachtigen. Hoewel het water in Nederland weer wat is gezakt, kunnen dijkinspecteurs allesbehalve achterover leunen. Volgens RTV Oost draaien ze op dit moment nog op volle toeren. Nu de dijken weer goed zichtbaar zijn, is het belangrijk dat ze worden geïnspecteerd, vertelt een van hen. Met het hoge water wat van boven komt, komt boerrotzooi mee. Ja, en dat belandt allemaal tegen die dijk aan. En dat kan voor hier en daar met grote voorruim kan er schade veroorzaken. Maar ja, dat spul blijft allemaal achter naar dat hoge water en dat willen we graag opruimen. Ook wordt er gekeken of er in de dijken geen holen zijn gegraven door bijvoorbeeld bevers, muskusratten of mollen. Rotterdam heeft miljoenen te veel betaald om asbest te verwijderen uit Museum Boijmans van Beuningen. Dat meldt NRC op basis van gesprekken met bronnen en tientallen documenten. In totaal is er 8,6 miljoen euro voor de asbestverwijdering betaald. Volgens de krant had dat minder dan de helft moeten zijn. Eerder meldde NRC al dat er mogelijk sprake was van fraude en corruptie bij renovaties van het museum en ook bij een concertgebouw. Inmiddels is er een verdachte ambtenaar geschorst. De gemeente Rotterdam zou meerdere keren zijn gewaarschuwd voor misstanden en daar werd volgens NRC niets mee gedaan. En Meppel staat voor een raadsel waarom het Franse themapark Puy du Fou er toch geen park wil aanleggen. De Fransen waren van plan een park bij Meppel te bouwen over de geschiedenis van Nederland en Europa. Maar er ging gisteren ineens een streep doorheen. De wethouder speculeert bij RTV Drenthe over de redenen. Misschien is het een probleem om het financieel rond te krijgen. Ik heb sowieso geen enkel moment het idee gehad dat er een spelletje gespeeld werd. Daarvoor was de bespreking waar echt gewoon veel te serieus. Dus dat heb ik zeker niet. De gemeente wil nog wel in gesprek met de Fransen over de gemaakte keuzes ter lering en evaluering. En die plek in Meppel waar het themapark had moeten komen wordt nu toch waarschijnlijk iets minder spannend ingevuld. Te lezen bij RTV Drenthe. Daar komt waarschijnlijk een industrieterrein of waterberging. Love van Queen. Veengebieden hebben meer last van verdroging dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. En dat is zorgelijk, want veen is een belangrijke bron in de strijd tegen klimaatverandering, omdat het CO2 opslaat. Verslaggever Bo Heimessen ging met de onderzoekers en een boswachter naar een veengebied in Friesland. Gaan we naar het dijkje even op? Ja, ik weet niet of dat kan, want er stroomt wel water voor langs. Het is een prachtig Fries landschap. De zon die gaat net onder. En dit is dus veengrond wat we hier zien. En in dat veengrond zit koolstof. En op het moment dat het droog wordt, dan oxideert het en dan komt de CO2 vrij. En ik loop hier samen met Jacob van Natuurmonumenten en Bjorn en Yvette van de Radboud Universiteit. En die hebben onderzoek gedaan naar de hoge venen. En dat was wel een beetje zorgwekkend. Wat kwam daaruit? Hier in het veen heb je bepaalde biobouwers. Dat zijn de veenmossen. En we hebben eigenlijk die veenmossen meegenomen het lab in om te kijken hoe ze met droogte om kunnen gaan. Want, moeten we een beetje uitkijken. Nu staan we natuurlijk in het Vochtelauveen, nu is het heel nat. Maar als je naar onze zomers kijkt, worden onze zomers steeds droger. We hebben ook lange droogteperiodes, intensere droogteperiodes. En die veenmossen zijn eigenlijk heel goed aangepast om heel veel water te kunnen opslaan en opnemen en vasthouden. Maar als je een hele lange droogte krijgt, of je krijgt veel droogtes, dan op een gegeven moment verliezen die mossen dan zoveel water. En het ding is, als een mos te veel water verliest, dan kan die op een gegeven moment geen CO2 meer opslaan. Dus eigenlijk kunnen die veenmossen minder goed tegen de droogte dan we van tevoren hadden gedacht. De veenmossen aan zich zijn eigenlijk degene die dit probleem een beetje juist kunnen tegengaan. We moeten alleen zorgen dat ze niet worden blootgesteld aan zulke erge extreme, zulke erge droogtes. Wat ze hier in het Vochtelooveen doen, is dat ze heel erg met de waterpeilen kunnen spelen. En als de waterpeilen hoog genoeg blijven, dan blijven deze veenmossen dus heel goed in staat om die CO2 op te slaan. Jacob van Natuurmonumenten, verrekijker om. Ja. Helemaal de outfit, goede laarzen aan. Want hier is water, waar staan we voor? Om het water goed vast te houden zijn we hier nu bezig om de oude waterkeringen, die bestonden uit hout- en damwanden, en die zijn we nu Voor de derde keer, en nu echt goed, met zand en met leem, zijn we die waterkeringen aan het vervangen. En wat we daarmee doen is dat we met name één plant in het zadel helpen eigenlijk. En dat is veenmos. Je kan het vergelijken met een bos. In een bos heb je bomen nodig en in een hoogveen heb je veenmossen nodig. Bjorn, we maken ons heel druk over de regenwoud en het kappen daarvan. Maar dit is eigenlijk een groot probleem in onze achtertuin. Nou, die regenwouden zijn heel belangrijk en die zijn ook voor de biodiversiteit heel belangrijk. Maar die veengebieden, dit zijn enorme koolstofkluizen. En per kubieke meter slaan venen veel meer koolstof op dan elk ander ecosysteem ter wereld. En het is gewoon heel belangrijk om dit soort systemen goed te beheren. En in Nederland ook echt actief te restaureren. En Jacob, goed voor de biodiversiteit. Dat is heel goed voor de biodiversiteit. En dat vindt u van natuurmonumenten wel mooi, denk ik. Jazeker. Kunnen wij hier al iets zien daarvan? Want hier is het dus nat genoeg. Jazeker, we zien al een tijdje een toename van veenmossen. Maar bijvoorbeeld hier komt ook het veenhooibeestje voor. Nou, dat is natuurlijk een prachtige naam. Hoe ziet die eruit? Nou ja, dat is een hele mooie dagvlinder. Welke kleur? Oranje met een mooie oog op de vleugels. En nou, dit is samen met nog één populatie vlakbij de enigste plek in Nederland waar je die nog kan vinden. Kost het veel geld om dit te doen, om dat allemaal maar nat te houden? Nou, het kost ongeveer evenveel geld als een kilometer snelweg. En dan heb je voor de eeuwigheid een van de grootste Atlantische hoogvenen van Europa beschermd. Dus ja, ik vind dat wel meevallen. Kies maar. Ja. Yvette, wat maakt het zo leuk? Want je bent aan het promoveren, dus dit is je toekomst. Wat maakt het zo mooi? Sowieso voor jonge onderzoekers in Nederland, er is nog genoeg om zeg maar voor te vechten en mee bezig te gaan. Hoe lang heb je nog voor de oplossing? Nou ja, voor de oplossing weet ik niet of die ik ga brengen. Maar ik heb gelukkig nog 4 jaar om hieraan te mogen werken. Dat blijf ik zeker doen. Heel veel succes. Dankjewel. Een verslag van Bo Heimersen in dat veengebied in Friesland. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze kruimige aardappelen, in prijs verlaagd. Nutella hazelnootpasta, ook in prijs verlaagd. En Jumbo zuivelspread Naturel Light, allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Na Zeeland, nu Groningen. Na het water komt, nu de aarde beeft. Vanaf morgen een nieuwe serie over een provincie in de knel. Over de onvrede, maar ook de schoonheid. De aarde beeft. Morgenavond 8:30 NTR NPO 2. NPO Radio 1. 7:00. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Vandaag dient een bijzondere zaak voor het internationaal strafhof. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide. En de 12 provincies vinden dat de landelijke overheid meer moet doen tegen stikstofuitstoot. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed.

NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Maak het proces bij het internationaal gerechtshof in Den Haag vandaag. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide. Israël verwerpt die aanklacht en noemt de beschuldigingen bloedsmaat. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Waar spant juist Zuid-Afrika deze internationale rechtszaak aan? Ja, Zuid-Afrika's regeringspartij, het ANC, voelt zich verbonden met de Palestijnen. Onder meer de president hier, Ramaphosa, zegt: wij weten hoe onderdrukking eruit ziet. Hij ziet gelijkenissen tussen wat zwarte Zuid-Afrikanen hebben meegemaakt tijdens de apartheid en wat het Palestijnse volk al decennia lang doormaakt. En hij noemt dat dus ook een vorm van apartheid. Ja, en dus vinden de leiders hier dat ze solidair moeten zijn met de Palestijnen. En die verbondenheid met het Palestijnse volk, is dat dan iets van de laatste tijd of gaat dat langer terug? Nee, helemaal niet. Dat gaat inderdaad al heel erg lang terug. Ik zei het al even tijdens de apartheid. Toen had de witte minderheidsregering hier juist relaties met Israël. En het ANC, dus de huidige regeringspartij, had al nauwe relaties met de PLO, de Palestijnse bevrijdingsorganisatie van Yasser Arafat. En ook na de apartheid is die innige band blijven bestaan. Er staat zelfs bijvoorbeeld een beeld van de eerste democratisch gekozen president Nelson Mandela in Ramallah. Dus ik moet zeggen, ze voelen zich echt een beetje lotgenoot. En dat maakt deze strijd voor Zuid-Afrika, vinden ze echt een beetje persoonlijk. Ze voelen daar ook echt de emotie bij, dat ze samen deze strijd aan moeten gaan. En is dat een gevoel dat breed leeft in Zuid-Afrika? Ik moet zeggen dat het aardig breed leeft. Natuurlijk gaat het ook niet zonder kritiek. Er zijn ook veel Zuid-Afrikaanse Joodse organisaties die natuurlijk heel erg boos zijn dat Zuid-Afrika hiertoe overgaat. Überhaupt al sinds het begin zijn ze niet blij met hoe de Zuid-Afrikaanse regering heeft gereageerd. In het begin bijvoorbeeld, na de aanslag op 7 oktober, belde de minister van Buitenlandse Zaken hier met Hamas. Nou, dat schoot natuurlijk gigantisch in het verkeerde keelgat. De kritiek gaat ook wel wat breder, moet ik zeggen. De vraag wordt ook wel gesteld in Zuid-Afrika, ja, of daar nu zoveel energie in gestoken moet worden. Er ligt een rapport van 83 pagina's. Er zit een topteam van advocaten op. De minister van Justitie opent vandaag. En er zijn zoveel problemen in eigen land, waaronder corruptie, ook binnen de ANC. En veel Zuid-Afrikanen zeggen, ja, zou de regering daar niet even daadkrachtig mee bezig moeten zijn als met deze zaak? Met deze zaak dus tegen Israël. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Wat vindt Israël hiervan dat ze dus voor de rechter worden gedaagd vanwege genocide door Zuid-Afrika? Nou, hier vinden ze het echt belachelijk. Israëliërs zeggen dat het totale onzin is. Want, zeggen zij, wij moeten nu eenmaal Hamas verslaan om hier veilig te kunnen leven. En dat daarbij onschuldige Palestijnse burgers om het leven komen. Ja, dat komt volgens Israël door Hamas. Want, zeggen ze hier, Hamas die gebruikt burgers als menselijk schild. Doet dat dus met opzet. Terwijl Israël, zeggen ze juist, probeert te voorkomen dat er onschuldige burgers gedood worden. Dat gezegd hebbende vindt Israël het alsnog toch ook wel spannend. Want ook al vinden ze dit proces eigenlijk zelf compleet belachelijk, ze zijn er niet van overtuigd dat de rest van de wereld daar ook per se zo over denkt. En waar komt dat gevoel vandaan? Nou, veel Israëliërs hebben sowieso het gevoel dat de rest van de wereld met twee maten meet als het om deze oorlog gaat. Zo vinden ze bijvoorbeeld ook de VN enorm bevooroordeeld tegen Israël. Dus ze hebben daar sowieso vrij weinig vertrouwen in. En daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal dingen die Zuid-Afrika ook zal gebruiken in deze zaak, waardoor Israël inderdaad, ja, niet zo lekker uit de verf komt. Bijvoorbeeld allerlei uitspraken van Israëlische politici, zoals de minister van Defensie, die zei: wij vechten tegen menselijke beesten in Gaza. Een politicus die met de suggestie kwam om een atoombom op Gaza te gooien. Of ministers die eigenlijk openlijk roepen dat ze vinden dat Palestijnen uit Gaza moeten verdwijnen. En er zijn ook filmpjes van Israëlische militairen op sociale media, waarin ze, ja, allemaal opruiende dingen zeggen over Palestijnen. En ja, dat zijn allemaal uitspraken die op zijn zachtst gezegd niet echt overkomen als zelfverdediging. De uitspraken van het internationaal gerechtshof zijn bindend, maar vaak worden die dan door de verliezende partij toch weer naast zich neergelegd. Stel, Israël wordt veroordeeld. Welke consequenties zijn daar dan aan verbonden? Ja, nou ja, dat is de vraag of Israël daarnaar zal luisteren. Je hebt gelijk dat in de praktijk die uitspraken vaak door de verliezende partij naast zich neer worden gelegd. Maar stel het Hof inderdaad oordeelt dat er sprake is van genocide, dan zal dat zeker wel schadelijk zijn voor de internationale positie van Israël. Want het zal voor andere landen bijvoorbeeld een stuk lastiger worden om Israël te steunen. Er zouden sancties tegen Israël kunnen volgen. Dus ook al leggen ze hier die uitspraak naast zich neer, dat wil absoluut niet zeggen dat het verder Israël helemaal niet zal raken. Het is een proces tussen twee landen, Israël en Zuid-Afrika. Maar het gaat natuurlijk over de Palestijnen. Hoe kijken zij ernaar? Ja, Palestijnen zijn heel blij met dit proces. Want zij vinden absoluut dat er sprake is van genocide. Snappen ook niet dat de rest van de wereld dat niet al langer roept. En zij voelen zich hiermee enorm gesteund door Zuid-Afrika. Zijn daar heel dankbaar voor. Gisteravond werd er bijvoorbeeld bij dat standbeeld waar Alice net al over had van Mandela in Ramallah een ceremonie gehouden. Waarbij het Zuid-Afrikaanse volkslied werd gespeeld. Echt als dank aan Zuid-Afrika, omdat ze zich hiermee enorm gesteund voelen. Alice, vandaag begint dat proces, maar het eindoordeel dat kan lang op zich laten wachten, kan wel jaren duren. Wil Zuid-Afrika wel op korte termijn ook nog iets bereiken hiermee? Ja, nee, absoluut. Ja, zoals je zegt, de einduitspraak over die genocide duurt lang. Daarvoor moet gekeken worden naar opzet en dat is uiterst ingewikkeld. Maar op korte termijn zou Israël kunnen worden opgedragen om het geweld te stoppen, of ze nou luisteren of niet. Dat is waar Zuid-Afrika op hoopt. En je schetste hoe Zuid-Afrika van oudsher verbonden is met de Palestijnen, hoe ze zich dat lot aantrekken. Maar spelen er ook nog andere zaken waarom Zuid-Afrika dit zo graag voor het internationaal gerechtshof wil brengen? Ik denk twee dingen, ook wel belangrijk. Ook hier lokaal, het is verkiezingsjaar en het ANC wil zich hiermee profileren als integere partij. Daarnaast wil Zuid-Afrika denk ik ook internationaal respect afdwingen. Zuid-Afrika heeft bijvoorbeeld ook vorig jaar een vredesmissie geleid van Afrikaanse leiders naar Oekraïne en naar Rusland. Dus dit past wel een beetje in dat plaatje dat ze zich internationaal op zo'n manier willen profileren. Dank jullie wel. Afrika-correspondent Alice van Gelder en correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 7. Bij Op 1 ging het over de asielcrisis in Ter Apel. Gisteren was er een kort geding daarover van de gemeente tegen het COA. Burgemeester Velema werd toen even emotioneel. Zijn collega-burgemeester Jaap Kuin van Pekela snapt die emoties wel. Want er worden beloftes gedaan over extra aanmeldcentra, over het verdelen van vluchtelingen over Nederland. En elke keer komt er weer een crisis. En elke keer gaan we over die 2000 heen. En zo langzamerhand maar zeker is het enige waar hij mee geconfronteerd wordt een heel schrijnende situatie in het AZC. Maar ook een compleet niet meer geloofwaardige situatie in het dorp Ter Apel, waar niemand meer vertrouwen heeft in de politiek. En daar moet je als burgemeester tussendoor manoeuvreren en dan zie je wat er gebeurt. Ook het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman begrijpt de frustratie van de burgemeester. Echt indrukwekkend om naar te kijken. Want dit is niet iemand die je vaak zo emotioneel ziet. De rek is er gewoon uit. En ja, we kunnen niet keer op keer belazerd worden. En het lijkt echt, Groningen is elke keer moeten ze de klappen opvangen van dit kabinet. En die samenleving trekt dat niet meer. Bij Met het oog op morgen zat fotograaf Martijn Beekman. Hij won prijzen voor zijn politieke foto's. Bijvoorbeeld in 2008 voor de foto van drie chagrijnige VVD'ers in een auto na een mislukt overleg met Rita Verdonk. Dit jaar viert hij zijn 30-jarig jubileum als fotograaf. In 2016 heb ik het Binnenhof verlaten, omdat ik niet mijn hele leven daar wilde slijten. Lang wachten voor deuren, de verdiensten liepen ook wel iets terug en ik was heel nieuwsgierig naar andere vormen van fotografie. Het kriebelde wel toen ik op de uitslagenavond thuis zat, dat was natuurlijk al iets nieuws. En ik zie dat beeld van Wilders bij het scherm, die de handen voor zijn gezicht slaat, 35 zetels roept. Daar is nu een schokkerig telefoonfilmpje van. Daar had natuurlijk een fotograaf bij moeten zijn. Martijn Beekman zag de politiek wel erg veranderen in al die jaren. Ik heb een week geleden foto's ingescand van een VVD-congres in Papendal in 1998. De stropdassen zijn jaren 90, van die hele lawaaiige stropdassen. En ja, één foto kon ik me nog herinneren. Ik kon gewoon een gang inlopen waar VVD'ers de internationale zongen. En ja, ik volg het nog op afstand, die politieke fotografie van nu. Dat zou gewoon nu niet meer kunnen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Daisy Boutersen krijgt een eigen cel op het terrein van het militair hospitaal in Paramaribo. Zo meldt de Surinaamse nieuwssite Star News. Vrijdag zou Boutersen zich moeten melden om zijn straf van 20 jaar uit te zitten vanwege de decembermoorden in 1982. Volgens Star News wordt hij ondergebracht op het terrein van het militair hospitaal vanwege enkele medische issues. Het grootste ziekenhuis van Suriname staat aan de overkant, dus in geval van nood zou Boutersen daar dan snel terecht kunnen. Op een filmpje zou zijn cel te zien zijn. Een gebouwtje dat nog in aanbouw is en op het oog onmogelijk al vrijdag klaar kan zijn. In Papua-Nieuw-Guinea zijn 15 mensen om het leven gekomen nadat er grote rellen waren uitgebroken, meldt ABC News Australia. Mensen zouden misbruik hebben gemaakt van een staking van de politie. Die had het werk neergelegd vanwege loonsverlagingen, vertelt de premier. Police were not at work in the city and people resorted to lawlessness up and about. Not all people, but in certain segments of our city. Sommigen namen hun toevlucht tot wetteloosheid, zegt de premier van Papua-Nieuw-Guinea. In de hoofdstad werden winkels en auto's in brand gestoken en supermarkten geplunderd. Chris Christie die heeft zich teruggetrokken uit de Amerikaanse voorverkiezingen. Daarover schrijft onder andere CNN. Uit peilingen werd al duidelijk dat hij eigenlijk geen kans maakte om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Christie zegt dat hij weet dat hij mensen heeft teleurgesteld, maar volgens hem is dit het juiste om te doen. Because I want to promise you this. I am going to make sure that in no way do I enable Donald Trump to ever be president of the United States again. And that's more important than my own personal ambition. Christie beloofde zijn aanhangers dat hij Donald Trump niet opnieuw aan de macht zou helpen. In 2016 steunde hij Trump nog wel. Maar dit keer was Christie van de Republikeinse kandidaten het meest uitgesproken tegen Trump. En in Zweden is discussie ontstaan over opmerkingen van de militaire opperbevelhebber dat het land zich mentaal moet voorbereiden op een mogelijke oorlog. Van oudsher neutrale Zweden wil toetreden tot de NAVO vanwege de dreiging van Rusland, waardoor oorlog volgens de opperbevelhebber dichterbij komt. Politici van de oppositie vinden dit wel erg alarmistisch. Het is niet zo dat oorlog voor de deur staat, zei bijvoorbeeld oud-premier Andersson op de Zweedse televisie. En de BBC die sprak met iemand van de Zweedse kindertelefoon die ook niet blij is. Ineens kwamen er deze week veel telefoontjes binnen van kinderen die zich zorgen maken over oorlogsdreiging. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De eerste files die vormen zich nu op de A28 Groningen richting Zwolle. Heeft het verkeer de meeste vertraging tussen knooppunt Hogeveen en knooppunt Langhorst. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. De Nederlandse teamsprinters die hebben goud gewonnen op het EK baanwielrennen in Apeldoorn. En bij de vrouwen won Nederland brons. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat bij die mannen, dat was wel natuurlijk te verwachten. Maar goed, je moet het wel weer waarmaken. Ja, je moet het elke keer weer waarmaken. Het is een trio met Hoogland, Van den Berg en La Vrijse. En die zijn eigenlijk ontklopbaar. Ze hebben 1 echte nederlaag geleden de afgelopen jaren. Een keer op een WK tegen Australië. Een jaar later hebben ze dat weer goed gezet, rechtgezet. Maar je zou kunnen zeggen dat dat mondiaal gezien de grootste concurrent is. Ook richting de Olympische Spelen, want daar kijken we natuurlijk naar. Maar dit team is ongelooflijk goed. Gisteren ook nog eventjes eerst met een vierde rijder even de kwalificatie gedaan. En vervolgens ongenaakbaar in de 2 ritten. Daarna in een fantastische tijd. Daar jagen ze natuurlijk ook op, want daar kijken ze naar. Sporters kijken ook altijd naar tijden. Niet alleen naar posities bij dit soort sporten. Maar ja, dat zij de grote favoriet zijn voor de gouden medaille bij de komende Olympische Spelen, dat maakten ze gisteren volledig waar. Vrouwen haalden brons. Ook dat is eigenlijk een positie die je ongeveer wel mag verwachten. Daar komt mondiaal ook nog wel het een en ander bij. Die hikken er tegenaan, tegen die medailles. Maar dat komt toch over mondiaal gezien meestal net niet goed. Gisteren wel brons. Ja, het is een beetje de positie die zij innemen. En de rek is niet zo groot in dat team. Dus de kans dat zij voor een echte Olympische medaille gaan is toch niet zo heel groot. Maar die mannen, ja, er gaat nog veel meer volgen, hoor. Bij dat EK-baanwielrennen in Apeldoorn. Nog veel meer medailles. Natuurlijk alleen al met La Vrijse en dergelijke. Dus Nederland gaat gewoon goed van start en ligt op koers richting de Olympische Spelen. Want dan, nogmaals, dat is het belangrijkste waar dit toernooi vooral naar gekeken wordt. Nog een EK, het EK handbal. In Duitsland begint dat voor de mannen. Wat kunnen we verwachten van Nederland? Ja, eerst toch even leuk om te zeggen dat gisteren de openingswedstrijd van het thuisland Duitsland georganiseerd was in een voetbalstadion in Düsseldorf. En hou je vast, daar waren 53.500 toeschouwers. Een absoluut wereldrecord ja, voor handbal. Heel geeft toch maar eens aan. Populair in Duitsland. Immens populair in Duitsland, ja. Immens populair. Nou, Nederland is bij de vrouwen natuurlijk heel goed. Moeten nog wel een Olympisch kwalificatietoernooi spelen. Maar goed, we waren vijfde op dat laatste EK. Europa is met afstand het sterkste continent. Het is een heel sterk continent met handbal. Alle toplanden zijn eigenlijk Europees in dat wereldhandbal. Dus dat is een ingewikkelde kwalificatie. Nederland moet eerst de hoofdpool gaan bereiken. Ze zitten nu in een pool van vier, waarin Zweden wel heel erg sterk lijkt. Maar Nederland met Georgië en Bosnië en Herzegovina moet gaan uitmaken wie als nummer twee doorgaat. Dat Nederlands herenhandbalteam is op de weg omhoog. Een beetje vergelijkbaar met het waterpoloteam. Ze zijn iets verder Europees gezien. Kunnen hele goede wedstrijden spelen, ook tegen toplanden, maar kunnen soms ook hele onverwachte nederlagen. Het is echt maar nog wat wankel. In de breedte is het niet zo'n hele grote selectie. Het heeft wel een aantal hele goede topspelers. Maar de hoop is toch echt wel dat Nederland die pool gaat overleven, naar het hoofdtoernooi gaat. En dan wordt het allemaal heel spannend, want dan ligt het er ook aan hoe die grote landen presteren. Een hele ingewikkelde ranglijst waarbij je dan moet kijken of je je kan plaatsen voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Die hoop is er, maar Nederland zal aan de bovenkant van zijn kunnen moeten spelen. En eerst vanavond maar eens gewoon moeten beginnen met van Georgië te winnen. En dan stap voor stap door dat toernooi gaan. Met dus kansen en uitzicht op dat Olympisch kwalificatietoernooi. En dan Ajax, de twee ontslagen gisteren daar. Directeur sport Maurits Hendricks en de trainer van het vrouwenelftal, Suzanne Bakker. De een opvallender dan de ander, zou ik maar zeggen. Ja, Maurits Hendricks, dat zat er wel al een hele tijd aan te komen. Dat was niet de vraag of, maar meer wanneer Ajax en Hendricks van elkaar afscheid zouden nemen. Het is nooit een gelukkig huwelijk geweest. Chief sports officer was zijn functie. Het is ook niet helemaal duidelijk wat dat allemaal inhield. Van het begin af aan niet echt populair binnen de eigen organisatie. Ja, en toen mede verantwoordelijk gehouden als bestuurslid voor dat enorme vrije val waar Ajax in terecht is gekomen. Hij werd gezien als een adept van het kamp Mislintat, zou je kunnen zeggen. Dus het was een kwestie van tijd dat hij het volgende slachtoffer zou zijn in die uittredende reeks mensen bij Ajax. Het is overigens interessant, als je de commentaren van hemzelf en van Ajax leest, dan is daar wel een hele goede PR-functionaris overheen gegaan. Want als je die commentaren leest, zou je bijna denken, waarom heb je niet 5 jaar bijgetekend met elkaar? Hè? Zo prijzenswaardig. Dan is die Suzanne Bakker wat dat betreft heel veel eerlijker. Die zegt gewoon, ik had hem niet aanzien komen. De trainer van de vrouwen van Ajax. Als je van buitenaf kijkt, had je het ook niet aanzien komen. Nee. Ze zit in haar tweede seizoen. Eerste jaar kampioen geworden. En nu staat ze tweede. Weliswaar op ruime afstand van FC Twente. Maar ze doen het zeer goed in de Champions League. Boven ieders verwachting. Staan boven topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München. Dus aan de buitenkant kijkend zeg je, nou, dat gaat eigenlijk allemaal heel erg goed daar. Maar goed, er zullen van binnenuit redenen zijn die overigens niet worden prijsgegeven. Dus dat maakt het ook nog wat onduidelijker over waarom zij dus toch moet vertrekken. Daar heeft de PR-functionaris gelukkig geen invloed op gehad. Dus zij zei heel eerlijk, deze had ik niet zien aankomen. En wij ook niet. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so the day, remember the days when we were close to the edge. Lighthouse Family. Hi. Ster. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Den Haag begint vandaag de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël over de oorlog in Gaza. De rechters van het Internationaal Gerechtshof moeten bepalen of in Gaza sprake is van genocide, zoals Zuid-Afrika zegt. Volgens Zuid-Afrika is de oorlog met Hamas uitgelopen op een strijd tegen de hele bevolking van Gaza. Wereldwijd zijn er in december tenminste 10.000 mensen aan corona gestorven, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Veel minder dan tijdens de piek van de coronapandemie, maar de WHO vindt het nog altijd veel te veel en roept overheden op om waakzaam te zijn en te zorgen voor vaccins en coronabehandelingen. Er moeten landelijke maatregelen komen tegen de stikstofuitstoot in natuurgebieden, schrijven volgens Trouw de 12 provincies in een gezamenlijk stuk. Minister Van der Wal legde het oplossen van het stikstofprobleem vooral bij de provincies neer, maar provincies vinden een landelijke aanpak effectiever. En op Texel is het portrettenarchief van de lokale Texelse Courant onder water gelopen. Daardoor zijn honderden historische foto's beschadigd geraakt of verloren gegaan. De kelder waar het archief zit liep waarschijnlijk onder door een scheur in de vloer, in combinatie met de regenval van de laatste tijd. De Texelse Courant hoopt nog wat foto's te kunnen redden door ze te drogen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het is flink koud vanochtend. Ja, zeker. Temperaturen en nagenoeg het hele land onder nul. Eigenlijk alleen op de Wadden niet. In het noorden van het land is er wel wat bewolking. Daardoor is het daar niet zo koud. Bijvoorbeeld in Leeuwarden is het nu -3. Maar in Eindhoven, Arnhem, Enschede temperaturen van -8 of -9. Dus echt een hele koude nacht. Ja. En wat betekent dat voor de rest van de dag? Nou, de dag begint op veel plaatsen zonnig, behalve dus in het noorden. En die bewolking vanuit het noorden breidt geleidelijk uit. Dus uiteindelijk wordt het in het hele land bewolkt. Maar het zuidelijke helft van het land heeft toch een grotendeels zonnige dag. Het blijft wel droog, hoewel een spatje motregen bijvoorbeeld vanavond uit die bewolking niet onmogelijk is. Als dit gebeurt is er kans op gladheid. Overigens wordt de lucht ook vochtiger. Dus vanavond en vannacht wordt het nevelig, misschien zelfs mistig in het noorden en oosten. En dat vocht kan neerstaan op de koude wegen. Er zit namelijk kou in de grond. Dus dan kan er lokaal gladheid ontstaan. In eerste instantie dus in het noorden van het land, maar misschien vanavond en vannacht ook wel op wat meer plaatsen. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. En ook vanmiddag ligt de temperatuur in het binnenland nog rond het vriespunt, maar aan de kust al rond een graad of 5. En we gaan richting het weekend. Wat kunnen we verwachten? Ja, veel bewolking. Morgen wordt een grijze dag, een beetje kille dag met temperaturen tussen 2 en 5 graden. In het weekend wordt het ietsje zachter met temperaturen rond een graad of 5. Beide dagen veel bewolking. Zaterdag wel grotendeels droog en zondag een beetje regen. Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, het wordt wat drukker op de weg. Het is nog niet heel erg druk. Maar het zijn wel wat bijzonderheden te melden. Zoals de file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Door een ongeluk met 6 auto's en 2 rijstroken bij afrit Zaandijk afgesloten. 10 kilometer file. Vanaf afrit Averhoorn is de vertraging wel 3 kwartier. Een kwartier op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Rozenburg. Door een ongeluk zijn daar ook 2 rijstroken dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En de A28 Groningen richting Zwolle. Een file door een kapotte vrachtwagen levert 8 kilometer file op tussen knooppunt Hogeveen en knooppunt Langhorst. 20 minuten vertraging en tot 8 uur is de rechte rijstrook dicht. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Ai ai, AI, een gevaar. Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Na Zeeland, nu Groningen. Na het water komt, nu de aarde beeft. Vanaf morgen een nieuwe serie over een provincie in de knel. Over de onvrede, maar ook de schoonheid. De aarde beeft. Morgenavond 8:30 NTR NPO 2. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Goed nieuws voor iedereen die altijd al in zogeheten bitcoins, ETF's wilde handelen. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft namelijk besloten dat het mag. Roland Muller van de economieredactie. Het mocht tot nu toe dus niet? Nee, nog niet in deze vorm. Het wordt dus nu mogelijk om via traditionele grote Amerikaanse vermogensbeheerders inderdaad bitcoin te kopen. En dat kan dan via zo'n ETF, je noemde het al. En dat is inderdaad een populaire beleggingsvorm. En hopelijk wordt daarmee een vrij grote nieuwe groep wat meer traditionele beleggers, misschien ook wat oudere beleggers, aangetrokken om ook in bitcoin te stappen. Dus dat kan potentieel best wel een grote groep zijn. En dat kan misschien ook wel veel betekenen voor bitcoin. Het zijn zeg maar de mensen die misschien wel eens een keer op een verjaardagsfeestje hebben gehoord van god, dat bitcoin moet je toch maar eens een keer gaan doen. Maar het nooit hebben aangedurfd of ook geen zin hadden om dat via een online cryptobeurs te kopen. Of ook geen moeite wilden doen om dat in hun eigen wallet, een portemonneetje, te bewaren. Dat kunnen ze nu allemaal uitbesteden. Dat kunnen ze via zo'n vermogensbeheerder doen. Ze geven het geld aan een vermogensbeheerder en die gaat het dan vervolgens voor hen in orde maken. Ja, zoals je bij gewone beleggingen ook kunt doen eigenlijk. Precies. Dus, ja. En dat maakt het natuurlijk ook wel bijzonder. Dus dat is eigenlijk ook voor het eerst dat er dan echt wordt gekeken van het wordt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, nu ook het als een gewone belegging via een traditioneel vermogensbeheersfonds beschouwd. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar wat is dan die ETF? Ja, dus zo'n ETF, dat is een exchange traded fund. Dat wordt al heel vaak gebruikt om bijvoorbeeld aandelen te kopen voor een complex complete index. Bijvoorbeeld de AEX-index. Hè. Dan geef je je geld aan een vermogensbeheerder. Die koopt dan alle aandelen die binnen zo'n index zitten. En dat laat je over het algemeen best wel lang staan. Dat wordt dan, wordt gezegd, vrij passief beheerd. Dus de vermogensbeheerder die gaat dan niet met jouw geld, wat jou inlegt, nog heel veel toeren uithalen om daar nog heel veel meer geld van te maken. Maar ze laten het gewoon lange tijd liggen in de hoop dat het ook langzamerhand een beetje aangroeit. Dat kan trouwens niet alleen maar voor index, maar het kan bijvoorbeeld ook voor goud, voor grondstoffen of bijvoorbeeld voor dollars. Nou, en dat kan dus nu ook voor Bitcoin. Dus je geeft dat geld. Er worden bitcoins van gekocht. Die worden in een digitale kluis gelegd. En dat behoudt de actuele waarde van Bitcoin. Dus de vermogensbeheerder gaat er ook verder niet meer mee speculeren met het geld dat jij inlegt. Nou, dat is dus wel heel bijzonder. Het gaat ook niet om kleine jongens, hè, die dat gaan doen. Met zijn 11 vermogensbeheerders. Echt de grootste ter wereld. Zoals BlackRock, Grayscale en Fidelity die dit nu ook gaan aanbieden. Dus dat, nou, dat is potentieel wel een hele grote nieuwe groep beleggers. Nou bestaat Bitcoin al ruim 15 jaar. Waarom kan het dit dan nu pas? Waarom mag dit nu pas? Ja, dit mag inderdaad nu pas. Hè. De goedkeuring is van het Amerikaanse financiële waakhond gekomen. Nou, ik denk dat er heel veel scepties bij vermogensbeheerders heel lang heeft gezeten. Het is toch een heel erg bewegelijke koers. Hè. Bitcoin kan hard op en neer gaan. Dat geldt trouwens voor alle cryptomunten, dat die behoorlijk bewegelijk zijn. Dus het is best wel risicovol. Maar die vermogensbeheerders hebben natuurlijk wel gezien dat de vraag naar Bitcoin wel echt aan het toenemen is geweest in de afgelopen jaren. Wereldwijd natuurlijk ook. Dus ook hun klanten zullen er naar gevraagd hebben. En ook in de financiële wereld zelf is er toch ook wel een soort consensus over van ja, moeten we toch niet iets daarmee gaan doen? En die financiële waakhond, de SEC in Amerika, die daarover gaat, die is altijd heel erg sceptisch geweest. Nog vrij kort geleden zei de voorzitter, of de baas van de SEC, Gary Gensler, hij zei van nou, crypto dat wordt vooral in verband gebracht met fraude, witwassen, en noemt het zelfs een wild Westen. Maar het lijkt er nu toch wel echt op dat het echt niet meer anders kan. Ik sprak er ook nog even Dennis Post van EY over, consultancybureau. En die geeft ook wel even aan van er is zoveel druk ontstaan. Het moet eigenlijk wel. Er zijn ook heel veel rechtszaken geweest voor vergelijkbare producten waarbij goedkeuring wel heeft plaatsgevonden. Dus de toezichthouder kon eigenlijk niet meer anders. En beleggers zeggen natuurlijk ook wel, ja, zo'n SEC is er op zich ook niet op uit om mensen dat pleziertje, als ze dat willen, te ontnemen. Maar goed, het moet natuurlijk allemaal wel goed in elkaar zitten en het moet niet tot fraudeleuze praktijken leiden. Ja, en wat kan dit met de Bitcoin doen? Nou, dat zal waarschijnlijk wel vertrouwen geven. Het is natuurlijk wel bijzonder dat die Bitcoin, wat voor veel mensen misschien toch nog een beetje inderdaad als een soort wild westen klinkt, krijgt nu wel duidelijk een stempel van vertrouwen. Financiële grote instellingen die stappen er nu ook in. En het kan natuurlijk ook wel gepaard gaan met best wel veel geld wat erin gaat ingestopt gaat worden door, nogmaals, die meer behoudende beleggers. Nou, en wat dan die effecten op de reële economie ervan zijn, dat blijft natuurlijk altijd nog een beetje vaag bij Bitcoin. Je kan er nog niet echt brood van kopen, zeg maar. Maar er is wel consensus binnen de financiële deskundigen dat die Bitcoin wel hier is om te blijven, zeg maar. Dus die gaat niet zomaar weg. In tegenstelling tot heel veel andere crypto, want Bitcoin is daar binnen toch wel echt de meest stabiele, zou je kunnen zeggen, ondanks dat hij het enorm beweegt. Maar ja, dat is de meest populaire en ook de oudste. En betekent het ook dat Bitcoin op termijn misschien wel net zo belangrijk kan worden als goud, als dollars, als aandelen? Nou, kijk nog even naar de koers. Er gebeurt nu nog niet zo heel erg veel. Het is zelfs weer een klein beetje gedaald. Iets onder de 42.000. En we moeten ook tot nu toe, je weet nooit wat de toekomst brengt, maar niet overschatten wat nou de impact is van die Bitcoin. De complete markt van Bitcoin is vandaag nu zo'n ruim 800 miljard euro waard. Nou, vergelijk dat even met Apple of een bedrijf als Microsoft. Die zijn op zichzelf alleen al 2500 miljard, zeg maar 2,5 biljoen euro waard. Kortom, dat is dan voor één bedrijf, terwijl Bitcoin is een wereldwijde handel. Dus het is misschien niet meer weg te denken, maar het is nu toch echt nog steeds wel iets voor beleggers. En dagelijks brood kopen, dat gaan we echt voorlopig nog niet doen. Nee, dankjewel, Roeland Muller. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken rond vandaag zijn reis door het Midden-Oosten af. 8 landen in een week bezocht hij. Doel was de oplopende spanningen in de regio te verminderen. Vooral Libanon wordt dan ook gezien als een plek waar het conflict elk moment kan escaleren. Maar daar was hij nou juist niet. Correspondent Daisy Moore in Libanon. Was het opmerkelijk dat Blinken niet naar Beirut kwam? Nou, eigenlijk niet, want tijdens zijn vorige trips in de regio, en dit was alweer de vijfde trip sinds 7 oktober, is Blinken hier ook niet geweest. De reden is niet duidelijk. Er zijn hier wellicht te grote veiligheidsrisico's. Er is bovendien geen functionerende regering. Al meer dan een jaar geen president. Dus alles bij elkaar is hier al een tijd geen Amerikaanse minister geweest. Wel komt hier vandaag de Amerikaanse topdiplomaat Amos Hochstein. Dat is iemand die al langer shuttelt tussen Israël en Libanon in een poging de situatie te kalmeren. Ja, hij weet dan wel met wie die moet praten. Nou, dat is inderdaad een lastig punt. Want de speler waar het hier in dit geval echt om gaat, Hezbollah, die ontmoet hij niet tijdens dit soort bezoeken. Want Amerika beschouwt Hezbollah als terroristische organisatie, net zoals veel Europese landen. En daarmee gaan ze dus niet om de tafel. Dus dat moet allemaal via, laat ik zeggen, tussenpersonen. Ja. Tijdens het verblijf van Blinken in Israël voerde het Israëlische leger een aanslag uit in Libanon, waarbij een hoge Hamas-leider omkwam. De tweede in korte tijd, wat zegt dat? Nou, dat zegt in eerste instantie dat ze zeer goede informatie en inlichtingen hebben over wie waar op welk moment is. Want deze mensen die weten natuurlijk dat ze gevaar lopen en worden goed beschermd. En het zegt ook dat de situatie hier nu erg gespannen is. Want sinds 7 oktober zijn er dagelijkse beschietingen over en weer tussen Israël en Hezbollah. En na die liquidaties is de spanning eigenlijk alleen maar verder opgelopen. Dus ja, veel experts zijn het erover eens dat Hezbollah en hun achterban in Iran regionaal niet verder willen escaleren op dit moment. Maar ja, dat kan natuurlijk wel gaan veranderen als deze liquidaties door blijven gaan. Dus dat levert in ieder geval veel spanning en veel onzekerheid op hier in Libanon. Ondertussen blijven de Verenigde Staten Israël steunen. Wat doet dat in de Arabische wereld? Nou, dat leidt tot veel woede en frustratie. Mensen in deze regio hebben het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten, dat Palestijnse doden niet erg serieus worden genomen. En veel mensen in de regio vinden ook dat zo'n trip van Blinken een beetje omslachtig is eigenlijk. Zijn poging een manier te vinden om de regionale situatie te kalmeren. Dus hier aan de grens tussen Hezbollah en Israël, de Houthis in Jemen, de voortdurende onrust in Irak, dat vinden ze een beetje dubbel. Want hier in de regio zeggen ze dan, het is toch eigenlijk heel simpel. Als Amerika erop aandringt dat Israël stopt met de bombardementen op Gaza en de dagelijkse burgerdoden, dan is er direct heel veel spanning uit de lucht. Want dan zullen heel veel van dat soort dingen stoppen. Dus zeggen ze, stuur op zijn minst aan op een staakt het vuren. En zolang dat niet gebeurt, kan je fluiten naar regionale stabiliteit. En hoe langer het duurt, hoe groter de kans op regionale verdere escalatie. Ja, maar als hier zo naar gekeken wordt, heeft dat bezoek van Blinken aan die 8 landen in totaal dan wel iets opgeleverd? Nou ja, in zoverre dat die volledige regionale escalatie er dan tot nu toe niet is. Maar ja, het is door zijn bezoek er ook niet plotseling veel beter op geworden. Verder is er op verschillende plekken in de regio gepraat over de toekomst van Gaza. De rol die Arabische landen daar wellicht bij kunnen gaan spelen. Maar ook daar zijn de meeste landen in deze regio heel duidelijk over. Ze willen echte, langdurige, waardige oplossingen voor de Palestijnen. Een Palestijnse staat. En pas dan praten ze verder. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. In een buurt in Nijkerk zijn creatieve autokrassers actief, lezen we bij Omroep Gelderland. In de wijk Nijkerkstad worden bewoners volgens Omroep Gelderland al een paar weken geteisterd door één of meerdere vandalen die strepen, smileys en zelfs de naam van een pasgeboren baby in auto's hebben gekrast. Creatief, maar minder leuk voor de autobezitters. Zowel mijn zoon als mijn dochter echt volledig de motorkap bekrast. En mijn dochter het dak. En allebei een grote smiley erop. Ja, die hebben ook €1000 schade. Alleen dit stukje zijn al 5-6 auto's. Ja. En dan daar zijn. Twee? Ja, waar stopt het, hè? Dit lijkt gewoon een spelletje van we doen het elk weekend. Ik blijf het ziek vinden. Ja, in totaal zouden zo minstens 12 auto's zijn geteisterd. Inmiddels heeft een van de buurtbewoners in Nijkerk camera's opgehangen en hoopt daarmee de daders te kunnen betrappen. In een aantal Franse postkantoren zijn pashokjes geïnstalleerd volgens persbureau AFP, zodat mensen die hun pakketje van de kledingwebshop komen ophalen en de bestelde kleding meteen kunnen passen en eventueel terugsturen. De Franse Post kwam op het idee omdat klanten vaak kort nadat ze het pakje hadden opgehaald alweer op het postkantoor verschenen om het terug te sturen, want de kleding paste niet. Door het meteen te passen scheelt dat dus één keer heen en weer rijden. Ja, dit is eigenlijk een gouden idee. En dat scheelt dus inderdaad een keer naar huis rijden en dan tot de conclusie komen, nee, ik moet weer terug. Eigenlijk wat je in een winkel kan doen, zeg maar. Oh ja, daar hadden we al iets voor bedacht. Dus waar ook, ja. Nee, ik weet dat jij niet zo'n webshop-liefhebber bent. Maar er zullen toch veel mensen misschien wel wat in zien. In een aantal Franse postkantoren staat nu als proef een geel gekleurde pashok met daarin stoel, spiegel en een plank om pakketjes neer te zetten met kleding die eventueel meteen weer retour kan als die dus niet past. Carnavalsmuziek, niet alleen leuk om op te hossen, maar ook om op te reanimeren. Pardon? Ja, een carnavalsvereniging in Oldenzaal had de carnavalsreanimatieoefening georganiseerd. Toch vooral als ludieke actie om jongeren enthousiast te krijgen deze techniek te leren. Zo'n 40 verenigingsleden deden hun best op het carnavalsnummer Uit Verdaan, horen we bij RTV Oost. Dan start ik met reanimeren. Uit Verdaan betekent doorgaan, doorgaan. Dus hoe mooi is dat? De tekst komt een beetje bij het reanimeren. Kijk, uit Verdaan, je moet door. En heel Oldenzaal, Carnavals Oldenzaal, kent het nummer. En kunnen hier ook wat meedoen. En wij hopen ook dat meerdere mensen hier dit gaan oppakken bij verenigingen. Ja, het lijkt mij een beetje traag. Maar goed, ik heb er niet helemaal verstand van. Stay in Life wordt altijd genoemd van de Bee Gees. Die is langzamer. Die is langzamer, die was ook te langzaam. Het was te langzaam. Ja. En deze wordt dus in ieder geval volgens de carnavalsvereniging goed gebruikt om het juiste ritme aan te geven. En het is ook een actie die wel lijkt te werken. Want een van de jongeren die meededen zegt dat hij dankzij deze avond werd getriggerd om inderdaad een reanimatiecursus te gaan doen. In de afgelopen ijskoude dagen was er vooral plezier op het harde water. Maar er was ook plezier in het water, meldt Omroep Flevoland. Volgens de Zwembond vinden steeds meer mensen het leuk om met dit weer te gaan zwemmen. Voor de kick en een boost voor de gezondheid. Bij de Bataviahaven in Lelystad ging een groepje de uitdaging aan. Wel met een goede warming-up, want het water was 3,7 graden. Het is eigenlijk het beste als je er warm... een beetje warm bent voordat je erin gaat. En eigenlijk is het, als je dat hebt gedaan, hou je de warmte best een beetje vast. En is dat op zich niet meer nodig. Dan kan je gewoon... je kan nu rustig eigenlijk 10 minuten staan. Je blijft dan toch wel warm. En daarna ga je erin. Klinkt allemaal heel makkelijk. Maar toch misschien wel een beetje koud. Ja. En voor degenen die het wel na willen doen, denk erom, bij deze lage temperatuur is het niet verantwoord om langer dan 2 minuten in het water te blijven. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Meer dan 40 minuten is de vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag door een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Er zijn 3 rijstroken dicht en de file is 9 kilometer lang vanaf Bleiswijk. Yeah. roll is king. She said, Rama Lama Bama Lama, rock and roll is king. Electric Light Orchestra met Rock and Roll King. Ophef in Italië, want afgelopen weekend hebben honderden neofascisten daar openlijk de Hitlergroet gebracht. Dat deden ze tijdens de jaarlijkse fascistische herdenkingsceremonie. En bij dat gebrul ging ook de arm omhoog. Er wordt nu bij de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni op aangedrongen om de fascistische groepen te verbieden. En het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt of ze de aanwezigen kunnen veroordelen. Italië-correspondent Helene Daans. Helene, wat zag je gebeuren op dat filmpje? Het zijn ongemakkelijke beelden om naar te kijken. Maar in Italië vindt dit dus elk jaar plaats. Dit is een jaarlijkse herdenking van iets wat in de jaren 70 is gebeurd. Toen zijn 3 extreemrechtse jongeren hier vermoord bij een aanslag door extreem linkse terroristen. Dat misdrijf is nooit opgelost, die daders zijn nooit gepakt. En dat wordt dus nu nog steeds herdacht. Enerzijds met een officieel gedeelte waarbij ook politieke vertegenwoordigers aanwezig zijn. En anderzijds met een officieus informeel gedeelte achteraf, waar dus neofascistische groepen elk jaar in Rome dit soort ceremonie opvoeren, waarbij zij ook de fascistische groet brengen. En dat gebeurt inderdaad jaarlijks, maar toch leidt dat nog steeds tot shock in Italië. En dit jaar waren er extra veel mensen daar op die ceremonie en gaat het er dus extra over, ook in het publieke debat. En dus is er nu ook dat onderzoek. Wat hangt de daders boven het hoofd? Ja, er zijn 150 mensen op dit moment geïdentificeerd door de politie die daar aanwezig waren op basis van beelden van social media. En 5 daarvan worden nu formeel vervolgd. De vraag is wel waarvoor, want op zich is het goed praten van het fascisme en het fascisme romantiseren is illegaal in Italië. Dat mag niet. Maar tegelijkertijd heeft juridictie in het verleden uitgewezen dat bijvoorbeeld die fascistische groet zeer moeilijk te bestraffen is. Dat de wetgeving uiteindelijk toch te vaag is om dat te doen en die groepen verbieden zoals de oppositie wil. Dat is al helemaal onmogelijk met de huidige wetgeving, want daar staat vrijheid van meningsuiting, et cetera, tegenover. Dus de huidige wetgeving blijkt niet voldoende om zelfs dit duidelijk neofascistische gebaar te verbieden. Maar goed, het OM gaat het wel proberen en tegen 5 mensen is dus formeel een onderzoek gestart. Dus het OM gaat dit doen. Hoe staat de premier, Giorgia Meloni, hierin? Ja, zij heeft natuurlijk een ongemakkelijke positie. We weten allemaal nog van toen zij verkozen werd de ophef omdat zij zichzelf postfascistisch noemt. Meloni is in het verleden lid geweest van een partij die stamde die was opgericht door aanhangers van Mussolini nog. Zij had toen ook neofascistische sympathieën. Dus dit hoofdstuk in de Italiaanse geschiedenis is voor haar op zijn minst ongemakkelijk. De oppositie zegt nu, je bent premier van dit land, je moet je hier duidelijk tegen uitspreken. Maar dat is niet iets wat Giorgia Meloni heel vaak doet. Ze heeft wel vaker gezegd, het fascisme is iets uit het verleden, dat hebben wij losgelaten. En zij zelf zal nu zeker gematigder zijn dan dit. Tegelijkertijd merken we in de praktijk dat zij dus niet dit gedrag gaat veroordelen, openlijk. En dat is nu eenmaal omdat veel van die neofascistische mensen, dat is wel haar electoraat, dat is een deel van haar kiezers. En ook die tak van haar volgers probeert zij binnenboord te houden, door zich hierover vrij op de vlakte te houden. Tot grote frustratie van de oppositie in Italië. Die wil dat er hier veel strengere wetgeving rondkomt. Dus zij hadden een debat aangevraagd in het Italiaanse parlement. Dat is niet gelukt. Wat er nu wel komt, is een debat in het Europese parlement over deze vertoning. En dat zal volgende week zijn. Dankjewel, correspondent Helene Daans. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Het is sale bij iWish Opticians. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Provincies vinden dat de Rijksoverheid zelf meer moet doen om het stikstofprobleem op te lossen. En Amerikaanse multinationals ontduiken nog altijd op allerlei manieren belastingen in Nederland. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Grote Amerikaanse multinationals hebben afgelopen jaar hun bedrijfsstructuur overhoop gegooid om extra belastingen in Nederland en andere Europese landen te ontduiken, zeggen verschillende Nederlandse belastingadviseurs. Het gaat om een nieuwe regeling waardoor multinationals overal minimaal 15% belasting zouden moeten betalen. Maar omdat de wet nog niet geldt voor bijvoorbeeld zusterbedrijven en moederbedrijven, passen de multinationals de bedrijfsstructuur aan, zodat ze alsnog geen extra heffing krijgen. In Den Haag begint vandaag de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël over de oorlog in Gaza. Rechters van het Internationaal Gerechtshof buigen zich over de vraag of in Gaza sprake is van genocide, zoals Zuid-Afrika zegt. Volgens dat land is de oorlog met Hamas uitgelopen op een strijd tegen de hele bevolking van Gaza. Israël ontkent dat en zegt mee te werken aan de rechtszaak om de beschuldigingen te weerleggen. Vandaag wordt de aanklacht behandeld en morgen komt Israël aan het woord. In december zijn er wereldwijd tenminste 10.000 mensen aan corona gestorven, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Veel minder dan tijdens de piek van de coronapandemie, maar nog altijd veel te veel, vindt de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die roept overheden op om toezicht te houden op de verspreiding van corona en te zorgen voor vaccins en behandelingen. Ook in Nederland ging corona in december flink rond. Nederlandse musea hebben vorig jaar een topjaar gehad, meldt de museumvereniging op basis van het aantal mensen dat naar een museum ging met de museumjaarkaart. Het waren er vorig jaar zo'n 9,5 miljoen. Dat betekent volgens de vereniging dat in totaal waarschijnlijk zo'n 30 miljoen mensen naar een museum gingen. Ongeveer evenveel als in het recordjaar 2019, vlak voor de coronasluitingen. Toch zijn er in de museumwereld geldzorgen, onder meer omdat de kosten flink zijn gestegen. Op Texel is het portrettenarchief van de lokale Texelse Courant onder water gelopen. Daardoor zijn honderden historische foto's beschadigd geraakt of verloren gegaan. De kelder waar het archief zit liep waarschijnlijk onder door een scheur in de vloer, in combinatie met de vele regen van de laatste tijd. De portretfoto's stonden op hoger gelegen pallets, maar zelfs daar kwam het water tot de onderkant van de portretten. De Texelse Courant hoopt nog wat foto's te kunnen redden door ze te drogen. De tweede marathon op natuurreis is bij de vrouwen gewonnen door Marijke Groenewoud en bij de mannen door Evert Holwerf. De wedstrijden waren gisteravond in Noord-Laren. Ook de eerste marathon, dinsdagavond in Winterswijk, werd gewonnen door Groenewoud. Gisteravond won ze met overmacht de eindsprint. En ook bij de mannen won Holwerf de laatste sprint in Noord-Laren. Het weer in het noorden bewolkt en nevelig, plaatste kans op gladheid. In de rest van het land eerst nog zon, maar later overal bewolkt. Het wordt vanmiddag tussen de 0 en 5 graden. Morgen grijs met mogelijk wat motregen en dan een graad of 4. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is een voor de donderdag betrekkelijk normale ochtendspits. De meeste files staan rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ongeluk en bergingswerkzaamheden veroorzaken soms wel extra vertraging, zoals op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Het geval is tussen afrit Averhoorn en afrit Zaandijk 13 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. A12 Utrecht Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer file. Een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn, de N11 en de A4. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 10 kilometer file tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam-Noord betekent een half uur extra. Een kapotte vrachtwagen houdt de rechte rijstrook dicht. A28 Groningen-Zwolle 10 kilometer file tussen Knoopend Hogeveen en Lankhorst. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En de A58 Breda-Eindhoven tussen Knoopend de Baars en Oorschot. Een half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Vanavond in Pointer worden we ziek van bestrijdingsmiddelen. Je zag wel dat het risico op Parkinson gemiddeld met zo'n 40-50% stijgt. Ondanks grote zorgen grijpt Brussel niet in. Zoek het eerst goed uit voordat je het middel toelaat op de markt. Hoe groot is de macht van de pesticidenlobby? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze kruimige aardappelen, in prijs verlaagd. Nutella hazelnoordpasta, ook in prijs verlaagd. En Jumbo zuivelspread Naturel Light, allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op owat.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Provincies vinden dat de landelijke overheid meer moet doen aan het oplossen van de stikstofproblemen in Nederland. Terwijl de minister juist de bal bij de provincies had gelegd, vinden ze dat zeker de helft van de daling van de uitstoot moet voortkomen uit Haags beleid. Dat schrijven de 12 provincies in een gezamenlijk stuk over hun inzet op het gebied van natuur en stikstof. En daar schrijft Trouw dan weer over vanochtend. Berend Potjer, gedeputeerde in Zuid-Holland en vicevoorzitter van de Landelijke Gebiedscommissie van de Samenwerkende Provincies. Goedemorgen, meneer Potjer. Goedemorgen. Minister Van der Wal heeft dus anderhalf jaar geleden juist de provincies om beleid gevraagd. Waarom kaatst u de bal terug nu? Ja, ik snap dat dat zo overkomt, maar het is niet zo dat wij de bal nu terugkaatsen. Het is zo dat de provincies en het Rijk gezamenlijk aan de lat staan. Dus wij zijn ook druk in die gebiedsprocessen. Maar er is maar zoveel wat je kan doen in de gebieden zelf, zonder dat er ook landelijk beleid is. Dus wij zeggen, er moet ook landelijk beleid komen, generiek beleid noemen wij dat, om die stikstof omlaag te brengen. En daarnaast zullen wij ons deel doen. En we hebben ook middelen nodig, zowel geld als ook de juiste bevoegdheden om daar ook onze rol te kunnen spelen in de provinciale gebiedsprocessen. Want welk landelijk en, zoals u zegt, generiek beleid is er dan nodig om dit wel tot een succes te maken? Nou, we hebben, je hebt eigenlijk verschillende soorten stikstof die er zijn. Sommige stikstof is wat lokaler, andere stikstof die spreidt zich meer uit. En wij kunnen dus bijvoorbeeld in de vergunningverlening kunnen wij wat doen. Alleen, er zijn ook recent uitspraken geweest van de rechter dat wij daarbij tot 25 kilometer ver kunnen kijken. Een heel groot deel van die stikstof gaat verder dan die 25 kilometer. En er wordt ook gesproken over dat de modellen maar technisch zoveel kunnen berekenen, zeg maar. Wat zorgt voor dat een deel van de stikstof buiten onze bevoegdheden en buiten ons zicht valt. En daar moet de landelijke overheid dus ook maatregelen opnemen. Maar wat, wat voor maatregelen zijn dat dan, die in Den Haag wel genomen kunnen worden? Ja, dat kunnen allerlei soorten maatregelen zijn. Dat is iets waar wij dan weer niet op de stoel van de Rijk willen gaan zitten. Mogen zij doen. Maar ik zit dus, u gaf al aan, in Zuid-Holland. Nou, een deel van de stikstof die wij hier op onze provincie krijgen, komen bijvoorbeeld vanuit de haven en vanuit zee. Nou, daar kunnen ook maatregelen genomen worden. Je kunt denken aan maatregelen rondom de stikstofemissies van verkeer, van de industrie. En dat zijn zaken waar ook landelijke regels voor moeten zijn. Je kan ook denken aan dus de stalmaatregelen, zoals dat heet, maatregelen in de stal. Nou, die zijn juridisch nog niet hard. Dus daar kan wellicht het Rijk wat mee doen. En misschien ook bepaalde normen stellen in de wetgeving. En wat voor maatregelen hebben de provincies tot nu toe wel kunnen nemen? Wat voor plannen? Nou, wij zijn heel druk in die gebieden om met de boeren, met de natuurorganisaties, met de ondernemers, ook met de industrie en de verkeersorganisaties plannen te maken. Dat is een lang proces, zeg maar. Dus we zijn daar goed overleg. En we hebben nu ook plannen klaar liggen waar we stappen mee kunnen zetten. Alleen die plannen, daar hebben we ook geld voor nodig. Nou, wij staan klaar om dat te gaan doen. Maar het geld uit van het Rijk, dat hebben wij nog niet gekregen. Dus dan stokken op een gegeven moment ook die gebiedsprocessen. Ja. Want de mensen, de partijen, die willen graag aan de slag. Iedereen is bewust van het probleem dat we dat we geen nieuwe vergunningen meer kunnen uitgeven en dat de natuur achteruit holt. Dus we willen graag ermee aan de slag, maar dan hebben we wel budget nodig. U zegt eigenlijk, we kunnen niet door, want er moet eerst geld komen uit Den Haag. Ja, dus. En hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat het niet afkomt, dat geld? Ja, dus daar zijn we over in gesprek met het Rijk. Dat heeft denk ik meerdere oorzaken. Eentje is dat het Rijk had 24 miljard beschikbaar gesteld. En wij zeggen, als wij gaan doen wat jullie willen, dan hebben we daar meer dan die 24 miljard voor nodig. Een ander element is dat het Rijk ook zegt van ja, jullie hebben plannen, maar er zit nog, wij willen heel precies weten van hoe dat nou precies werkt. En daarvan zeggen we, ja, maar dat is ook, zijn allemaal nieuwe processen. Dus geef ons nou wat ruimte om gewoon ook met de gebiedspartijen, met de boerenorganisaties, te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen invullen. U gaat in gesprek hierover, hoopt u? Ja, zeker. Ja, we zijn al continu in gesprek, zeg maar. Dus we hebben deze propositie, zoals dat heet, dit voorstel ook al eerder gedeeld met het Rijk. En we zijn er ook over in gesprek. En zoals het er nu naar uitziet, krijgen we ook binnenkort wel een eerste budget van het Rijk. Ja. We doen een aanvulling op de begroting op basis waarvan wij dan een eerste opzet kunnen doen. Maar wij willen, dat is niet genoeg, daarmee gaan we het niet redden. Het is goed begin, maar we willen zicht op meer ook. Dank u wel, Berend Potje, vicevoorzitter van de Landelijke Gebiedscommissie van de Samenwerkende Provincies. Het is 8:13. De inwoners van Sint Maarten kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige regering, onder leiding van minister-president Sylvia Jacobs, die heeft haar termijn volgemaakt. Dat was even geleden op Sint Maarten, want voordat Jacobs in 2020 werd aangesteld, kende Sint Maarten in 10 jaar tijd 10 verschillende regeringen. Correspondent Dick Draaier op Curaçao vertelt dat het best bijzonder is dat Jacobs die stabiliteit op Sint Maarten heeft hersteld. In ieder geval is het haar gelukt om de parlementsleden die haar coalitie steunen bij elkaar te houden. Want dat is vaak het probleem op Sint Maarten. Het parlement kent maar 15 zetels en coalities steunen vaak maar op 1 of 2 zetels meerderheid. En ja, dat maakt de macht van individuele parlementsleden in die coalitie enorm groot. Opstappen betekent dan vaak al een val van de regering. En dat is de laatste 10 jaar, de laatste 14 jaar eigenlijk heel vaak gebeurd. Maar Jacobs die heeft een deel, en dat spreekt voor haar, mee kunnen liften op het herstelprogramma na orkaan Irma, dat uiteindelijk begon te lopen. Hè. Dat was in 2017 de orkaan Irma. En zij kon na 2020 meelopen met een programma dat eindelijk ging lopen. En ze kon met liquiditeitssteun van Nederland na de COVID-pandemie ook nog eens meelopen. Dus dat waren allemaal zaken die in haar voordeel liepen. Bovendien beheerste ze als geen ander om lokaal Sint Maarten scherp en zelfverzekerd neer te zetten ten opzichte van de oud-kolonisator Nederland, om vervolgens in Den Haag heel soepel mee te bewegen met de eisen van Nederland bij het accepteren van een hervormingsprogramma na COVID. En wat door Den Haag in elkaar was gezet. En wat een aanslag was op de autonomie van het eiland. Maar zij wist daar dus ja, heel slim mee om te gaan. En dat zijn allemaal aspecten die haar geen windeieren hebben gelegd wat dat betreft. Maakt het ook dat ze de grote favoriet is? Nou, ik kan niet in een glazen bol kijken, maar de partijbijeenkomsten van haar partij, altijd een leuke graadmeter, de National Alliance en de coalitiepartij UP, die zijn heel goed bezocht de afgelopen weken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bijeenkomsten van nieuwe partijen. De kans, ja, het is wel vrij groot dat zij wint. Het is de National Alliance, haar partij, is een grote partij op het eiland en het zal ook deze keer dan wel hoge ogen gooien, maar er doen 8 partijen mee dit keer voor die 15 zetels waar ik het net over had, waardoor er meer spreiding en fragmentatie zal zijn. Veel partijen met een paar zetels, om het zo maar te zeggen. En dat zou een klein verlies van haar partij, ze heeft nu 6 zetels, toch minder erg maken mocht ze niet winnen. Ze heeft de beste kaarten, dat is wat ik inschat. En waarover hebben ze het meeste in de verkiezingscampagne? Wat zijn de thema's? Nou, voor Jacob zelf is dat die stabiliteit, hè, dat ze het zo lang volhoudt en dat er rust is in het land. Ze beduurt voort op die rust waarin Sint Maarten dus verkeert sinds de 5 jaar geleden de eerste regering vormen. En die liet volgen door Jacobs 2 4 jaar lang. Het zou nu dus Jacobs 3 kunnen worden als ze het echt goed doet. Maar voor de bevolking zijn met name de kosten van levensonderhoud een groot thema. En dat is dan weer een lastig thema voor alle politieke partijen. Want ja, dan moet je beloftes gaan maken voor de prijzen in de winkels. En dat is een beetje lastig. Maar die prijzen die zijn overigens een thema op alle eilanden, hoor. Want leven op de Cariben, dat is net als op Sint Maarten, heel erg duur. Terwijl de lonen heel erg laag zijn. En daar moet elke partij iets mee doen. Het thema voor Jacobs blijft: ik ben er al zo lang en ga met mij door. Een thema toch ook op Sint Maarten is corruptie. Ook bij verkiezingen, want er werden in het verleden ook stemmen gekocht en verkocht. Zijn er maatregelen genomen eigenlijk om dat nu te voorkomen? Nou, niet echt, al zijn bij deze verkiezingen de gordijntjes wel weggehaald bij de stemhokjes, waardoor je geen foto meer zomaar kan maken en dat als bewijs kan inleveren om geld te ontvangen. Maar het grootste probleem op Sint Maarten blijft toch wel dat je relatief weinig stemmen nodig hebt voor een zetel, hè? Zeker bij een lage opkomst. Dan is die kiesdelen laag, heb je eigenlijk maar 800 tot 900 stemmen nodig voor 1 zetel. En dat is voor rijkere kandidaten gewoon een bedrag dat op te brengen is. In de aanloop naar deze verkiezingen is het kiezersbestand in ieder geval wel opgeschoond. Mogelijk dat wel een goede maatregel is geweest. Hè? Overleden en vertrokken landgenoten en mensen die wel mochten stemmen, maar geen Nederlander waren, die kunnen nu dus niet meer stemmen. En dat betekent dat er 3900 mensen verwijderd zijn uit dat bevolkingsregister. En dat scheelt, ja, als die allemaal zouden gaan stemmen, 4 zetels op het totaal. En dat kan de uitslag vandaag echt wel een ander beeld geven. We gaan dat zien. Zij correspondent Dick Draaier. Diarree rukt op door klimaatverandering, dat kopt het AD. De nood is hoog, schrijft het AD. Als het meer en harder gaat regenen, kan de riolering overlopen, afvalwater in het milieu terechtkomen en worden virussen, bacteriën en parasieten verspreid. En ook stijgende temperaturen kunnen volgens onderzoekers problemen veroorzaken. Sommige ziekteverwekkers overleven daardoor langer buiten het lichaam. Bij kinderen onder de 5 is diarree wereldwijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Er komen waarschijnlijk nieuwe rechtszaken over de rendementsheffing door de Belastingdienst, verwachten experts in de Telegraaf. De Belastingdienst lijkt volgens de Telegraaf onterecht belasting te heffen over geld op betaalrekeningen, terwijl die rekeningen geen rente opleveren. Deskundigen in de krant vragen zich af of de fiscus spaar- en betaalrekeningen juridisch wel zo op één hoop mag gooien. Desi Bouterse krijgt volgens de Surinaamse nieuwssite Star News een eigen cel op het terrein van het militaire hospitaal in Paramaribo. Maar die cel is nog in aanbouw en lijkt daarom onmogelijk vrijdag klaar te kunnen zijn. Vrijdag moet Bouterse zich melden om zijn straf van 20 jaar uit te zitten vanwege de decembermoorden in 1982. En volgens Star News wordt hij ondergebracht op het terrein van het militaire hospitaal vanwege enkele medische issues. Bij grote rellen in Papua-Nieuw-Guinea zijn 15 mensen om het leven gekomen, meldt ABC News Australia. Mensen zouden misbruik hebben gemaakt van een staking van de politie. Die had het werk neergelegd vanwege een loonsverlaging, vertelt de premier. Police were not at work in the city and people resorted to lawlessness up and about. Not all people, but in certain segments of our city. Sommige mensen, niet iedereen, zegt de premier, namen hun toevlucht tot wetteloosheid. Winkels en auto's in de hoofdstad van Papua-Nieuw-Guinea werden in brand gestoken en er werden supermarkten geplunderd. En dijkinspecteurs die draaien op dit moment nog altijd op volle toeren, ook nu het water in Nederland weer wat is gezakt. Nu de dijken weer goed zichtbaar zijn, is het belangrijk dat die worden gecontroleerd op beschadigingen. Het is wel een beetje gevaarlijk werk, zegt een van de inspecteurs tegen RTV Oost. Vooral als je op die helling loopt, dan kan het behoorlijk glad zijn. En je wil op dit moment, ik hou wel van zwemmen, maar niet vandaag. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, er staat veel vertraging voor de file op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 10 kilometer, een uur, iets meer vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via Den Bosch, via de A65 en de A2. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Veengebieden hebben meer last van verdroging dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Het is zorgelijk, want veen dat is een belangrijke bron in de strijd tegen klimaatverandering, omdat het CO2 opslaat. Verslaggever Bo Heijmensen ging met de onderzoekers en een boswachter naar een veengebied in Friesland. Gaan we naar het dijkje even op? Nou, ik weet niet of dat kan, want er stroomt wel water voor langs. Het is een prachtig Fries landschap. De zon die gaat net onder. En dit is dus veengrond wat we hier zien. En in dat veengrond zit koolstof. En op het moment dat het droog wordt, dan oxideert het en dan komt er CO2 vrij. En ik loop hier samen met Jacob van Natuurmonumenten en Bjorn en Yvette van de Radboud Universiteit. En die hebben onderzoek gedaan naar de hoge venen. En dat was wel een beetje zorgwekkend. Wat kwam daaruit? Hier in het veen heb je bepaalde biobouwers. Dat zijn de veenmossen. En we hebben eigenlijk die veenmossen meegenomen het lab in om te kijken hoe ze met droogte om kunnen gaan. Want moeten we een beetje uitkijken. Nu staan we natuurlijk in het Vochtelauwe Veen, nu is het heel nat. Maar als je naar onze zomers kijkt, worden onze zomers steeds droger. We hebben ook lange droogteperiodes, intensere droogteperiodes. En die veenmossen zijn eigenlijk heel goed aangepast om heel veel water te kunnen opslaan en opnemen en vasthouden. Maar als je een hele lange droogte krijgt, of je krijgt veel droogtes, dan op een gegeven moment verliezen die mossen dan zoveel water. En het ding is, als een mos te veel water verliest, dan kan die op een gegeven moment geen CO2 meer opslaan. Dus eigenlijk kunnen die veenmossen minder goed tegen de droogte dan we van tevoren hadden gedacht. De veenmossen aan zich zijn eigenlijk degene die dit probleem een beetje juist kunnen tegengaan. We moeten alleen zorgen dat ze niet worden blootgesteld aan zulke erge extreme, zulke erge droogtes. Wat ze hier in het Vochtelauwe Veen doen, is dat ze heel erg met de waterpeilen kunnen spelen. En als de waterpeilen hoog genoeg blijven, dan blijven deze veenmossen dus heel goed in staat om die CO2 op te slaan. Jacob van Natuurmonumenten, verrekijker om. Ja. Helemaal de outfit, goede laarzen aan. Want hier is water, waar staan we voor? Om het water goed vast te houden zijn we hier nu bezig om de oude waterkeringen, die bestonden uit hout- en damwanden, en die zijn we nu

temperatuur stijgt naar 1 of 2 graden in het binnenland en zo'n 5 graden aan zee. En wat voor een weekend krijgen we? In het weekend ook veel wolken. Zaterdag zo goed als droog. Zondag wat meer kans op regen. Temperaturen van een graad of 5. En na het weekend krijgen we weer met winterse neerslag te maken. Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Gaat overwegend zoals gewoonlijk op de weg. De meeste vertraging is in de Randstad en rondom Eindhoven. Ongelukken zorgen voor extra vertraging, zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenwest en Hilversum Noord, 8 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk is de rechte rijstrook dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. Een half uur vertraging door een ongeluk, 2 rijstroken dicht. De A12 Utrecht Den Haag tussen Gouda West en Nooddorp. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. De A58 Breda richting Eindhoven. 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Door een ongeluk een uur vertraging omrijden via Den Bosch. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vanavond in Pointer worden we ziek van bestrijdingsmiddelen. Je zag wel dat het risico op Parkinson gemiddeld met zo'n 40-50% stijgt. Ondanks grote zorgen grijpt Brussel niet in. Zoek het eerst goed uit voordat je het middel toelaat op de markt. Hoe groot is de macht van de pesticidenlobby? Pointer, vanavond om 8:45 bij KRO-NCRV op NPO 2. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Demonstraties voor het hek van het Vredespaleis vanochtend in Den Haag. Daar zetelt het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties. En dat hof buigt zich vandaag en morgen over een zaak die Zuid-Afrika aanspande tegen Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide op de Palestijnse bevolking in Gaza. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt die zaak en staat nog buiten, blijkbaar. Wat gebeurt daar? Ja, hier komen straks twee demonstraties samen. Een pro-Palestijnse demonstratie met daarin ook mensen uit het buitenland overgekomen. Mensen, vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties. En ze willen hier ook buiten de zitting gaan volgen op schermen. En dan is er ook nog natuurlijk een pro-Israël demonstratie. Die vertrekt vanuit de binnenstad om ook straks hier aan te komen voor de hekken van het Vredespaleis. Er komt hier ook een tentoonstelling over de Israëlische gijzelaars in Gaza. Ik zie dat ze hier een scherm hebben opgezet met een aggregaat. En daarop zie je foto's van die gijzelaars. En een bord wordt er nu opgebouwd met Bring Them Home. Hier 1000 mensen mogen volgens de organisatoren daaraan meedoen. Dus ook veel mensen. De Israëlische ambassade heeft ook bemiddeld met familieleden van gijzelaars die hier in Den Haag aanwezig zijn. En die zullen hier dus ook zijn en kunnen dan geïnterviewd moet worden met bemiddeling van de ambassade. Ja, het is binnen is er dan de zitting, hè, de 17 rechters uit allerlei landen in die statige zaal. Maar het is ook een opiniestrijd. En die opiniestrijd die wordt hier vandaag vooral op straat voor de hekken van het Vredespaleis gevoerd. En de zaak zelf, dat is, die is aangespannen door Zuid-Afrika. Dat is logischer dan het misschien klinkt, hè? Ja, inderdaad. Dat heeft een geschiedenis. Zuid-Afrika heeft een geschiedenis met Israël en met de Palestijnen. In de tijd van de apartheid steunde Israël het apartheidsregime, ondanks de internationale sancties. En het ANC van Mandela had juist banden met de PLO van Yasser Arafat. En ook de huidige Zuid-Afrikaanse regering steunt de Palestijnse zaak, noemt de situatie van de Palestijnen apartheid. Nelson Mandela zei dat de strijd van de Palestijnen dezelfde was als die van hem. De strijd voor zelfbeschikking. Hij zei, onze vrijheid is niet compleet zonder de vrijheid van de Palestijnen. Dus dat gaat ver terug. En wat vraagt Zuid-Afrika aan het Hof? Ja, onder meer, het allerbelangrijkste is dat het Hof Israël de opdracht geeft om onmiddellijk te stoppen met zijn militaire acties in de Gazastrook. En Zuid-Afrika heeft al een stuk van 84 pagina's tekst ingeleverd met argumenten. Zuid-Afrika zegt dat de oorlog tegen Hamas is uitgegroeid tot een strijd tegen de hele bevolking van Gaza. Noemt daarin de bombardementen, het aantal doden, het aantal mensen op de vlucht, het gebrek aan voedsel en medische zorg. En Zuid-Afrika zegt dat de aanval van Hamas op 7 oktober dit geweld niet rechtvaardigt. Zuid-Afrika zegt dat Israël genocide pleegt, volkerenmoord. Dat het dus bewust probeert een deel van de Palestijnse bevolking te vernietigen. En dat is in het internationale recht de zwaarst mogelijke beschuldiging. En Zuid-Afrika probeert dat aan te tonen, onder meer met citaten van Israëlische politici van de afgelopen maanden, die het hebben gehad over het wegvagen, het zuiveren en het uitwissen van Gaza. Israël zal zich morgen verweren. Wat zegt Israël er tot nu toe over? Ja, dat is hier woedend over. Israël zegt dat juist Hamas een genocidale organisatie is. En Israël wijst steeds op die gruwelijkheden die Hamas pleegde op 7 oktober. Zegt zichzelf te verdedigen. En zegt dat het juist alles doet om het aantal burgerslachtoffers te beperken. Dat het de Palestijnse bevolking steeds waarschuwt. De mogelijkheid geeft om te evacueren. Het is heel pijnlijk voor Israël om van genocide te worden beschuldigd. Als je bedenkt dat de staat Israël juist is opgericht als gevolg van de Holocaust. En dat ook de Holocaust de aanzet gaf voor dit genocideverdrag waar Zuid-Afrika zich op beroept en Israël voor de rechter sleept. Er zijn al heel veel landen die de aanpak in Gaza veroordeeld hebben. Dat deze zaak nu bij dit hof is, is dat voor Israël net zo pijnlijk of extra pijnlijk? Ja, nou kijk, Israël heeft wel echt iets te verliezen. Hè. Hoeft zich niks aan te trekken van een uitspraak van het Hof. Hè, want andere landen hebben ook wel eerder die uitspraak naast zich neergelegd. En de Verenigde Naties kunnen niks doen om Israël tegen te houden. Daar hebben ze niet een leger voor of zoiets. Maar ja, het zou voor Israël heel schadelijk zijn als deze rechters, het Wereldhof, een van de pijlers van de Verenigde Naties, als dit hof zou meegaan met die beschuldiging van genocide, het zou Israël ook verder isoleren. Vandaag en morgen dus 17 rechters die de twee landen aanhoren. Want wanneer doen ze uitspraak? Niet meteen. En ze gaan zich ook niet meteen uitspreken over die beschuldiging van genocide. Dat is ook heel erg moeilijk aan te tonen. En dat hoeft Zuid-Afrika vanochtend ook nog niet te doen. Zuid-Afrika vraagt om een voorlopige voorziening, een spoeduitspraak. Het moet vandaag aantonen dat het een kansrijke zaak heeft, dat er geloofwaardig bewijs is en dat er haast geboden is. En over deze spoedmaatregel komt dan waarschijnlijk binnen een paar weken een uitspraak. Het Hof kan dan ook iets anders zeggen. Bijvoorbeeld dat Israël die oorlog op een andere manier moet voeren of zich beter aan zijn afspraken, aan zijn verplichtingen moet houden. En daarna volgt pas de inhoudelijke behandeling over de zaak zelf, over die genocide-aanklacht. En dat kan jaren duren. Verslaggever Matthijs van der Wiel, 2 dagen lang bij dat Hof. Door klimaatverandering kunnen steeds meer mensen diarree krijgen. Het Amsterdam UMC krijgt 6,5 miljoen van de Europese Commissie om een wereldwijd onderzoek te leiden dat op zoek gaat naar een oplossing. Vanessa Harris is onderzoeksleider en internist en infectioloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo hard nodig dat onderzoek gedaan wordt naar die diarree? Nou, dank voor deze uitnodiging hier te komen. Het is We zien dat klimaatverandering leidt tot te veel water en te weinig water. En dat dat de kwaliteit van water ook beïnvloedt. En dat zal grote veranderingen geven in ziektelast van diarree, wat momenteel ook de derde meest voorkomende oorzaak is van overlijdingen van bijvoorbeeld kinderen onder 5 in de hele wereld. Want diarree is dus een gevaarlijke aandoening blijkbaar. Ja, zo natuurlijk in Nederland wordt dat niet zo gezien. Maar voor jonge kinderen in Sub-Sahara-Afrika, voor oudere mensen, voor mensen met een verzwakte immuunsysteem, kan diarree zeker dodelijk zijn. En welke omstandigheden spelen dan vooral een rol waarin het gevaarlijk wordt? Nou, we zien dat de grootste ziektelast van diarree wereldwijd is in laag- en middelinkomstenlanden. Bijvoorbeeld in Sub-Sahara-Afrika en Zuidoost-Azië. Waar er verminderde toegang is naar goede zorg, maar ook minder toegang is tot goede kwaliteit van water en watervoorzieningen. En met toegenomen regenval, overstromingen, maar ook droogte is het risico dat de verwekkers, bacteriën, virussen, parasieten die diarree veroorzaken, ook gaan toenemen en dat risico's erger gaan worden voor kwetsbaar. Ja. Het onderzoek gaat zich erop richten om een oplossing te vinden, maar in welke richting gaat u zoeken? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat wij proberen een paar dingen te doen. We willen sneller voorspellen wanneer er risico's zijn. Dus wanneer is waterkwaliteit minder en hoe kunnen we dat sneller opsporen? We willen ook gaan kijken hoe we waterinfrastructuur en watersystemen kunnen versterken, zodat ze meer weerbaar zijn voor klimaat. En we willen samen met beleidsmakers en gezondheidseconomen gaan kijken hoe investeringen in watersystemen gezondheidsuitkomsten kunnen beïnvloeden. Zo mensen samen brengen. Want uiteindelijk gaat het erom dat je het water gewoon zuiver krijgt. Zowel in gevallen van droogte als in gevallen van overstromingen. Dat betekent dus waterbeheer, blijkbaar. Ja, het is waterbeheer, maar het is ook kijken waar kwetsbaarheden bestaan. Dus identificeren waar er risico's zijn voor overstromingen of droogte of in watergedrag. We hebben ook antropologen die meewerken. Ja. En tegelijkertijd kijken hoe we de beste interventies op de beste plekken kunnen prioritiseren. Nou ja, waarom ik het vraag is, waterbeheer, dat is een technische oplossing. Maar u krijgt als Amsterdam UMC die 6,5 miljoen. Dat is een gezondheidskwestie, toch dan? Ja. Dus wat gaat u doen? En wat ga ik doen? Nou, we hebben een enorm samenwerking van 15 verschillende partners die allerlei verschillende disciplines overstijgen. Zo, we hebben ingenieurs, onder andere ook uit Delft. We werken samen met de EVM. We hebben klimaatmodelleerders. We hebben mensen uit de veterinaire sector. We hebben beleidsmakers. We hebben antropologen. En het is ook nodig om zo'n multidisciplinaire aanpak te hebben om deze hele complexe problematiek aan te pakken. Ja. Dus dat is heel leuk. Wij gaan dat aansturen en samenbrengen. En we gebruiken case studies in zowel Europa en Afrika om dat uit te zoeken. Zo, we gaan heel gericht kijken, bijvoorbeeld in Italië, Roemenië, Tanzania en Ghana, van hoe de kwetsbaarheden overeenkomen met waterkwaliteit, ziekteverwekkers en ook diarree. Dank u wel, Vanessa Harris, onderzoeksleider en internist en infectioloog. En weer was Marijke Groenewoud de snelste. De tweede marathon op natuurijs had gisteravond in Noord-Laren dezelfde winnares als de eerste dinsdag in Winterswijk. Kijk eens, het is Marijke Groenewoud! Marijke Groenewoud wint voor de tweede dag op rij. Vorig weekend scoorde ze ook al 2 keer goud op het EK lange baan schaatsen. Zo langzamerhand begint ze toch wel een beetje in de benen te voelen. Ja, het is natuurlijk bijna elke dag wedstrijd, dus het is wel een opstapeling van. Maar ik weet niet of dat het precies is. Maar misschien even rustig aan inderdaad. Oh, is het dus goed nieuws dat de dooi gaat intreden? Nou ja, het natuurlijk is wel mooi, dus mag voor mij nog wel een paar dagen blijven. Even rustig aan doen, maar als het kan gewoon weer doorschaatsen. Wat betreft Marijke Groenewoud. Bij de mannen was Bart Holwerf in Noord-Laren gisteren de snelste in de sprint. Een overwinning die hij niet snel zal vergeten. Ah ja, dat is mijn eerste op natuurreisbaantje. Dus wat dat betreft is hij wel bijzonder, ja. Ja, dan is het voorlopig weer even voorbij, hè, met het ik denk dat morgen misschien nog wel kan, of ja, vanavond. Denk je wel, ja. Ik had temperatuur, maar goed, misschien wel. Laten we het hopen. De Nederlandse baanwielrenners hebben op het EK in Apeldoorn hun favoriete rol op de teamsprint waargemaakt. Harry Lafrijse, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland reden overtuigend naar het goud. Daarmee heeft Hoogland zich als laatste van het team ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Hij moest zich nog bewijzen ten opzichte van Tijmen van Loon. Dat het lukte was geen enorme verrassing, maar zegt hij tegen de Telegraaf, natuurlijk zorgt het wel voor wat extra druk. Hoe dan ook, Hoogland kan zich nu gaan focussen op Parijs later dit jaar. En daarmee is zijn EK na één dag eigenlijk al geslaagd. Cody Gakpo bleek gisteravond de redder in nood bij Liverpool. De koploper van Engeland kwam in de halve finale van de League Cup met 1-0 achter tegen Fulham, maar won alsnog met 2-1 dankzij de winnende treffer van Gakpo. De Nederlander heeft nu in elke ronde van de League Cup een doelpunt gescoord, constateert een verslaggever van Sky Sport. You love this competition, don't you? Yeah, I love it. But with the amount of goals that you're scoring as well. Yeah, I think I scored now 4. And that's good, no? Yeah. Yeah, it's pretty good. Ja, hij geniet wel van de competitie in Engeland, zegt Gakpo. Ook een andere Nederlandse voetballer was gisteravond belangrijk in het buitenland. In het Italiaanse bekertoernooi won Atalanta met 2-1 van AC Milan, dankzij 2 doelpunten van Teun Koopmeiners. En dit weekend begint in Nederland de Eredivisie weer. Het zijn volgens het AD spannende dagen voor de grasmeesters. Na heel veel regen kwam er deze week ook nog vorst over het veld heen. Elke dag zijn de grasmeesters in de weer met veldverwarming, groeilampen en speciale doeken om een goede mat af te leveren. Zolang het dit weekend niet gaat sneeuwen, zou het goed moeten komen. Maar het blijft wel spannend, zegt Feyenoord-grasmeester Erwin Beltman in het AD. Hij zag 6 jaar geleden hoe het gras in de Kuip kapot werd getrapt in soortgelijke omstandigheden als nu. En zegt hij, daar kan het gras en daarmee jijzelf nog maandenlang last van hebben. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt alweer langzaam af. Op de A58 Breda richting Eindhoven zit er geen beweging in de file. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 11 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. Omrijden kan via Den Bosch. In Pakistan is de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de verkiezingen van volgende maand. Voor oppositiekandidaat en oud-premier Imran Khan lijkt een terugkeer in de politiek de komende jaren niet mogelijk, want hij staat definitief niet op de lijst. Correspondent Alette André legt uit waarom Khan niet op de lijst staat.

willen ook geen risico's lopen dat we onnodige operaties bij patiënten doen. En dat is de kern van deze studie. Want om welke aandoening gaat dit, waarbij dit kan? Dat is een beetje ingewikkeld uit te leggen, maar je kan het middenrif van de mens een soort voorstellen als een trampoline. Als je inademt, trek je het middenrif samen. En als je op een trampoline springt, dan worden de veren van een trampoline langer. En het middenrif trekt zich dan, als die veren langer worden, zich een beetje los van de wervelkolom. En bij de wervelkolom komt de lichaamsslagader van de borstkas naar de buikholte. En vlak onder dat middenrif, onder die trampoline, takt de bovenste darmslagader af. En die kan dan, als het middenrif zich ontspant, klem komen te zitten. En door het middenrif worden samengedrukt. En als je dat samendrukt, 16 keer per minuut bij de ademhaling, dan ontstaat dus een wisseling van de bloeddruk in de darmslagaders. In de bovenste darmslagader. En dat kan klachten geven. Maar dat klinkt als een hele technische oplossing, of in ieder geval een heel technisch probleem in je lichaam als het ware, waarvoor je dus een operatie kunt uitvoeren om dat op te lossen. Hoe komt het dat u toch met die nep-operaties nu aan de slag gaat? Er is heel veel discussie in de beroepsgroep of nou dat in- en uitademen en dat samendrukken van die bovenste darmslagader klachten kan geven. Want dat samendrukken is helemaal niet zeldzaam. Dat komt ongeveer bij 1 op de 10 tot misschien wel meer van de mensen voor. Dus dat geeft lang niet altijd klachten. En het tweede argument, wat dan ook een goed argument is, dat het niet geen klachten kan geven, is dat je bij veel oudere mensen kunnen de bovenste darmslagader afsluiten als ze bijvoorbeeld een verwijding van de lichaamsslagader behandelen. En die mensen zijn dan een maandje misselijk en daarna hebben ze geen klachten meer. Dus er zijn heel veel argumenten, goede argumenten, waarom het niet bestaat. Maar er zijn ook hele goede argumenten waarom het wel bestaat. En die discussie loopt al 50 jaar. En uiteindelijk is er in Nederland een kennisinstituut, een zorginstituut, die toetst aan de stand van de wetenschap en de praktijk of een bepaalde behandeling in de basiszorg zit. En deze ingreep voldoet niet aan de stand van de wetenschap of er is geen overeenstemming in de beroepsgroep dat het bestaat. En dan hebben we in Nederland gelukkig het veelbelovende zorgprogramma. En dat is uniek in de wereld. Waarin we dat met z'n allen Nederland breed gaan uitzoeken. En dat is de kern van deze studie. Ja, dus mensen ervaren wel een probleem. Maar u denkt dat het misschien tussen de oren zit? Mag ik het zo zeggen? Nou, ik denk het niet, want ik behandel dit al 25 jaar. En een heel mooi voorbeeld ervan is, een aantal jaar geleden kwam, het zijn vaak jongere mensen, 18, 20, 25 jaar, kwamen we spreken met de klachten. Die klachten zijn aspecifiek, maar kwam met de klachten die erbij passen. En die was bezig met de promotiewerk. En die had geen energie meer, had te veel klachten overdag dat ze haar promotie kon afwerken. Dus ze kon studeren en dingen kon opschrijven en gewoon kon uitzoeken. En een paar maanden geleden kreeg ik haar proefschrift op mijn bureau en een briefje erbij. Dank, door het doorknippend bandje heb ik mijn promotie kunnen afmaken. Dat is wel een heel mooi verhaal. Dus ik ben erg gemotiveerd voor die studie, voor de operatie. Maar hele goede, gerespecteerde beroepsgenoten zeggen, ja, het is niks anders dan het nep-effect. Ah, u hoopt juist precies het tegenovergestelde te bewijzen dat het wel degelijk helpt. Ja, zeker. U wilt uw vakgenoten overtuigen? Ja. Wie zijn de mensen die daar vrijwillig aan meedoen? Die denken, ja, ik heb eigenlijk een kans om van mijn klachten af te komen, maar oké, door aan deze studie mee te doen, hou ik ze misschien wel, maar komt het verder? Om het bandjesyndroom, officieel het median arcuate ligament syndroom, dat valt niet binnen de basiszorg in Nederland. Dus het mag eigenlijk niet worden aangeboden om dat operatief te behandelen. Binnen deze studie kan dat wel. En dat leggen we de mensen ook uit. Je hebt twee mogelijkheden. Je doet mee aan de studie. Dan heb je 50% kans dat je erin loopt en dat je het bandje doorgenomen wordt. Of 50% kans dat er een nepoperatie is. Of je doet niet mee aan de studie. En dan moet je wachten tot de definitieve uitkomst. En Johan Cruijff zei dat elk nadeel zijn voordeel heeft. Ja, het wachten betekent dat je niet, dan heb je langer je klachten. Maar dan heb je geen onnodige operatie of narcose. Narcose, 5 kwartier, is ontzettend veilig. En als je in de studie meedoet, heb je ook 50% kans dat je niet een echte operatie krijgt. Een echte operatie heeft ongeveer 1% kans op serieuze complicaties. Oké. En als mensen dus na afloop van die nep-operatie, als daaruit komt, nou, ik blijf mijn klachten houden, dan weet u hoe laat het is. Kunnen ze dan wel worden geholpen? Ja, ik weet niet hoe laat het is, want ik opereer de patiënten, daarna zie ik ze niet meer. En dat mag ook niet. Dat is voor een dokter helemaal niks, dat hij de patiënten na de operatie niet ziet. Maar

Leid de stilte voor de storm naar de hemel of de grond. Laat je iemand neergaan of help je hem omhoog. De gulden regel is meer waard dan 1000 euro schoon. Niet oog om oog, tand om tand, denken dat je het beter kan. Stoerder voordoen dan je bent, je hebt jezelf toch als kind gekend. Je weet waarom je wakker lag, misschien wel tot op deze dag. Je ziet pas tegen wie je praat, als je voor de spiegel staat. Kijk jezelf maar heel goed aan. Kijk jezelf maar heel goed aan. Wij zien je ook. Wij zien het ook. Wij zien je ook. Wij zien het ook. Wij zien je ook. Zien je ook. Ook van Abel. Reactie. Aan de redactie. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft besloten dat er mag worden gehandeld in zogeheten Bitcoin ETF's. Fondsen waardoor beleggen in de cryptomunt een stuk toegankelijker wordt voor de traditionele vermogensbeheerders. Economie-redacteur Roland Muller legde daar het een en ander over uit vanochtend in de uitzending. En er kwamen wat reacties binnen van luisteraars. Ann wil weten wat het stroomgebruik van crypto eigenlijk is. En Peter dacht toch gehoord te hebben dat dat bericht van de Amerikaanse financiële toezichthouder, de SEC, over die Bitcoin-ETF's nep was. En het X-account van de SEC gehackt zou zijn, want daar stond het dan op. Roland, laten we beginnen bij Peter. Klopt het? Was het gehackt? Nou, dat is nog niet helemaal zeker, maar het was wel inderdaad een heel gedoe eergisteravond. Hè? Want gisteravond is die goedkeuring er wel degelijk gekomen. Dat is ook echt, dat is inmiddels wel gefact-checked, zeg maar. Hè? Maar die avond ervoor, 24 uur ervoor, ontstond dus inderdaad gedoe. Omdat de SEC, dat is die financiële waakhond in Amerika, een tweet plaatste waarin stond dat er een goedkeuring zou plaatsvinden. Heel veel mensen op Twitter reageerden er al op met veel gejuich. En er was ook media die dat al overnam. Wij overigens nog niet. We hadden dat niet overgenomen. Moet ik toch even bijzeggen. Het bleek ook niet te kloppen. Ongeveer een kwartier later plaatste de SEC alsnog het bericht dat dit een niet kloppend bericht was. Dat het account gecompromitteerd was. En dat het een niet geautoriseerd bericht was. En of dat nou een hack was of een te vroeg geplaatst bericht was niet helemaal zeker. We weten wel dat er in dat bericht stond ook een emoji. Zo'n van een bitcoin een tekeningetje. En dat is niet echt doorgaans de stijl van de financiële waakhond die vrij zakelijk is. Dus ja. Ja, er gaan nog steeds theorie over wat daar nou precies gebeurd is. Het levert in ieder geval een hoop hilariteit op Twitter. Maar ja, kan ook zorgelijk zijn, ja. Ook zorgelijk, want dus je zag ook wel iets in de koersen gebeuren. Dus het krijgt ook wel een serieus staartje dit nog wel, denk ik. Maar gisteravond is die Bitcoin ETF daadwerkelijk goedgekeurd. Het is echt zo. Ja. Dan de vraag van Ant. Hoeveel stroom wordt er gebruikt bij het minen van de cryptomunten als Bitcoin? Ja, dat hebben we dan wel even moeten opzoeken op verzoek. Hè. Je moet eigenlijk vanuit gaan dat ongeveer 2/3 van alle energie die nodig is voor het minen van crypto gaat op aan Bitcoin. Hè. Dus dat is echt de grootverbruiker. En dat wordt, ik zag in de New York Times nog even een berichtje voorbij komen dat ongeveer 0,5% van het totale wereldwijde energieverbruik nodig is voor het minen van crypto. Hè. Dat is een heel energieintensief proces waar je heel veel computer en rekenkracht voor nodig hebt. En dat is misschien wel te vergelijken met een land als Nederland. Dus het is wel echt heel erg fors. Nou, de cryptowereld zelf die laat het graag op fors zijn dat ze ook heel erg bezig zijn met vergroenen en met het aanleggen van enorme zonneparken, bijvoorbeeld in een aantal Afrikaanse landen. Maar het feit blijft, het kost enorm veel stroom. Dankjewel, Roland. En voor deze rubriek roepen we tijdens het programma altijd al een paar keer op om vragen en opmerkingen in te sturen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. En het was Casper opgevallen dat het platform X uit de oproep is verdwenen. Hij wil graag weten waarom. Ja, goed opgelet. Ja. In de discussie over de vaak giftige berichten op X, hè, daar hebben we het intern hier best wel vaak al over gehad. En nou heeft de hoofdredactie van de NOS besloten dat we het niet meer actief oproepen, in ieder geval tot reacties via dat platform. Geen oproepen dus meer. Onze hoofdredacteur Giselle van Kan, die zat een paar dagen geleden in Spraakmakers. Zei ze van, ja, er komen niet veel reacties op, überhaupt. En die reacties die komen, die zijn gewoon niet zo prettig en moedigen ook niet aan tot een gesprek. En inderdaad, de meeste reacties komen eigenlijk via de app. Weten we inmiddels uit ervaring. De NPO Radio 1 app dus. En via de mail komen er ook nog wel wat. r1jn@nos.nl. We hoorden het net ook al, maar blijf vooral mailen. En de app gebruiken. Maar dat is een beetje de overweging geweest. 3 voor de dag. De academische ziekenhuizen in Leiden, Amsterdam en Utrecht horen van de rechter of ze in de toekomst kinderen nog mogen opereren aan aangeboren hartafwijkingen. Ze hadden een bodemprocedure aangespannen tegen het besluit van de inmiddels dus vertrokken zorgminister Ernst Kuipers om de ingrepen te concentreren in Rotterdam en Groningen. In het Vredespaleis in Den Haag begint de zaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen over de oorlog in Gaza. De rechters van het Internationaal Gerechtshof moeten bepalen of in Gaza sprake is van genocide. Verslaggever Matthijs van der Wiel legde uit hoe Zuid-Afrika dat wil aantonen. Zuid-Afrika zegt dat de aanval van Hamas op 7 oktober dit geweld niet rechtvaardigt. Zuid-Afrika zegt dat Israël genocide pleegt, volkerenmoord. Dat het dus bewust probeert een deel van de Palestijnse bevolking te vernietigen. En dat is in het internationale recht de zwaarst mogelijke beschuldiging. En Zuid-Afrika probeert dat aan te tonen, onder meer met citaten van Israëlische politici van de afgelopen maanden die het hebben gehad over het wegvagen, het zuiveren en het uitwissen van Gaza. De inwoners van Sint Maarten kiezen een nieuw parlement. De huidige regering, onder leiding van de minister-president Saverio Jacobs, die heeft haar termijn volgemaakt. En Jacobs die maakt ook een goede kans om weer herkozen te worden. Volgens correspondent Dick Draaier komt het vooral omdat ze met financiële steun vanuit Nederland na de orkaan Irma en de coronapandemie veel heeft kunnen bereiken. Dat waren allemaal zaken die in haar voordeel liepen. Bovendien beheerste ze als geen ander om lokaal Sint Maarten scherp en zelfverzekerd neer te zetten ten opzichte van de oud-kolonisator Nederland, om vervolgens in Den Haag heel soepel mee te bewegen met de eisen van Nederland bij het accepteren van een hervormingsprogramma na COVID. En wat door Den Haag in elkaar was gezet. En wat een aanslag was op de autonomie van het eiland. Maar zij wist daar dus heel slim mee om te gaan. En dat zijn allemaal aspecten die haar geen windeieren hebben gelegd wat dat betreft. Zometeen zijn we toe aan Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling is, ministers stappen te makkelijk op. Dat doen we naar aanleiding van het meest recente opstappen door minister Ernst Kuipers. Hij is de 7e inmiddels van dit kabinet die opstapt. Wat heeft nog de hoofdpunten van het nieuws? Fijne dag.